Middernacht, het begin van maandag 23 maart. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De sociaal-democratische PCOE heeft bij de regionale verkiezingen in het Spaanse Andalusië op een paar zetels na de absolute meerderheid behaald. De centrumrechtse regeringspartij Partido Popular verliest flink en gaat van 50 naar 33 zetels. Nieuwkomer Podemos haalde 15 zetels. Deze partij wordt daarmee de derde in het regioparlement. Podemos doet het erg goed in de landelijke peilingen en wordt als directe bedreiging gezien voor de twee grootste partijen. Podemos belooft een eind te maken aan het bezuinigingsbeleid van de regering en aan corruptie. De meeste partijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op het plan van de VVD om het asielbeleid aan te scherpen. De liberalen willen dat er een einde komt aan de stroom van asielzoekers naar Europa. Daarom moeten de Europese buitengrenzen worden gesloten. Vluchtelingen moeten volgens de VVD voortaan in hun eigen regio worden opgevangen. Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten hekelen het voorstel van de VVD. Volgens hen is het in strijd met internationale verdragen. In een ziekenhuis in Singapore is Lee Kuan Yew op 91-jarige leeftijd overleden. Lee was ruim 30 jaar premier en werd de vader des vaderlands genoemd. In zijn eentje wist hij Singapore om te vormen van een slaperige Britse kolonie tot een sterke Aziatische economie. Lee regeerde het land met harde hand. Vrije pers en oppositie waren er nauwelijks, maar de economische welvaart maakte voor de burgers veel goed. Noord-Korea is woedend over een plan van activisten in Zuid-Korea. Die willen eind volgende week 500.000 pamfletten en 10.000 dvd's via ballonnen droppen in het buurland. De actie is een protest tegen de censuur in Noord-Korea. Het land dreigt met tegenmaatregelen als de actie doorgaat. Het weer. De komende uren klaart het op, maar er zijn ook wolkenvelden. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Overdag geregeld zon, hier en daar bewolkt. Het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Zeker. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, welkom bij de Echte Jan aan de Radio van Poten. En mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben weer beter. Ja, en ik ben dus Jan Heemskerk. Ben je ook beter, Janje? Ja, was ik al. Hoe is het met je oogbol? Ah, ik heb zware druk op mijn oogbol. Waar zijn we hier trouwens eigenlijk? Ja, we zijn niet op ons eigen oude vertrouwde plekje in het Noord-Koreaanse gebouw van de NOS. Maar we zijn nu ergens anders. Ik weet niet waar we zijn. We zijn in de donker heen gereden. Radio 5 schijnt dat hier Radio 5 wordt gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist van het bestaan van Radio 5. Jawel. Je hebt zelfs een Radio 6 nog. Ja, die wordt geschrapt. Ja, dus heb je waarschijnlijk ook een Radio 5. Zit er een beetje in, hè? In ieder geval, bel het bijgeluid heb je natuurlijk op echtejan.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Jan. En een Echte Jan ben je of ben je niet? Is genetisch bepaald, dus komt de VVD eindelijk weer eens met een goed rechtsplan, namelijk de grenzen sluiten voor asielzoekers om het ontwrichting van onze samenleving tegen te gaan. Maar begin je gelijk te piepen over internationale verdragen en de onhaalbaarheid, zoals links-Nederland, jawel, dan ben je dus een enorme Johan Jan. Ja, zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Vind je het gezellig dat ik er weer ben, Jan? Echte Jan of Johan. Maar vooral heel blij dat meneer Lucas er niet meer is. Ik hoorde dat jullie vorige week een tumultueuze uitzending. Ja, precies. Nou, ik vond het jammer dat ik niet kon luisteren. Ik lag lekker te slapen. Ja. Ach, laten we eens eventjes een paar mensen bekijken of ze nog een Jan of Johan is geweest. En we beginnen natuurlijk met Umberto Tan. Umberto Tanakjam, het is mijn volledige naam. Dat wees mee. Oh ja, die komt niet uit Nederland. De bruine badmuts van RTL 4 heeft altijd gezegd dat hij nooit last heeft gehad van discriminatie. Toch stond de talkshow-host met 50 andere mafklappers te demonstreren tegen afrofobie. Wat? Ik denk dat dat angst is voor harig krullenhaar. Krulhaar. Springerig krulhaar. Te demonstreren tegen afrofobie. De angst voor springerig krulhaar. Nou ja, hij sprak op het podium dat hij deelde met linkse antisemitische haatschreeuwers. Onbegrijpelijk natuurlijk wat Tan daar deed. En dan denk ik, ja, dan ben je de talkshow-host van de best bekeken talkshow van Nederland. Ja. En dan ga je een beetje lopen piepen van over institutioneel racisme. Nou, dan had je niet op de talkshow-host-stoel gezeten, ja. Jan. Wat? Jij kan er niks over zeggen, natuurlijk. Dit is een hele gewaardeerde collega van mij die ik helemaal niet ken als iemand die voor niks in de barricade gaat. Dus hij zal er een goede reden hebben gehad. Maar hij heeft dat wel op een vreemde plek gedaan, vind ik ook. Hey, toch was een steekje onder water wat je deed. Had ik niet verwacht. Nou, nee. Dat je niet verwacht dat hij voor niks iets doet. Want dat is natuurlijk... Wat een commerciële hufter is die dan, joh. Ja, dat zei je wel. Dat vind ik leuk. Vind ik leuk dat je... Nee, je zei... Ik ken hem niet als een man die voor niks op de barricade stapt. Dat klopt, want hij wil overal geld voor. Dat is jouw grapje. Ik wil meer van... Het is geen grapje, joh. Het is wel een grapje. Nee, ik vind het wel een grapje. Nou, ben je excuses maar aan, man. Waarvoor? Nou, voor Roberto. Dat je net hebt gezegd dat het een commerciële stapelhond is. Oh, oké. Okay. Nou ja. In ieder geval, Umberto Tan, als je dit hoort, je bent deze week een Johan. Ja. En tot morgen. Nou, we gaan verder met Klaasje Dijkhoff. Ik vind het ontzettend mooi om aan de slag te kunnen als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Staatssecretaris, wil je dat nog één keer? Ik vind het ontzettend mooi om aan de slag te kunnen als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Nog één keer! Ik vind het ontzettend mooi om aan de slag te kunnen als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Ja hoor, Klaas Dijkhoff. Klaas Dijkhoff was de campagneleider van de VVD bij de afgelopen provinciale statenverkiezingen. En Klaas heeft die periode nauwelijks geslapen. Want elke dag stond er weer een VVD op de voorpagina van alle kranten. En elke keer was het negatief. En toch heeft de VVD het niet zo slecht gedaan met een verlies van maar 3 zetels in de Eerste Kamer. En als beloning is Klaas hier nu staatssecretaris Veiligheid geworden. Dat is hartstikke leuk voor Klaas. En zeker weten, maar Klaas, je bent staatssecretaris, niet staatssecretaris. Nee. Zou Mark Rutte dat tegen hem hebben gezegd? Ik speculeer niet langer over sinds wij nog uitzet van Mark Rutte. Dat hebben we al een paar keer gedaan. Klaas, vanaf nu ben je mijn staatssecretaris. Staatssecretaris. Nou, in ieder geval, hiervoor en voor diverse andere prestaties voor het volk is Klaas Dijkhoff deze week een echte Jan. Oh, laten we nog even verder gaan met een andere gekkie op de demonstratie. Ahmed Marcouche. Wilders zegt, wat mij betreft, vaak afschuwelijke dingen. Ja, Ahmed was ook zo'n mafklapper op de demonstratie. Ja, ja. Wat? Ja, zei ik. Ik stond je bij. Hij ging op Twitter in discussie over de aanwezigheid van jodenhater en rapper Appa. Want wat doet een jodenhater op een anti-haatdemonstratie, zou je afvragen? Enfin, ja. Marcouche zei dat Appa een straatschoffie is en noemde Wilders de echte antisemiet. Oh. En een paar uur later moest Ahmed dus alweer sorry zeggen en meedelen dat Wilders toch geen echte antisemiet is. Ik vond het een beetje vermoeiend. Ik vind ook dat ik een beetje bijgehouden heb. Ja, wacht even. Op een demonstratie tegen antisemitisme spreekt een antisemiet. Ja. En als dat wordt gezegd, dan zegt Marcouche. Ja. Nee. Nee. Wilders is een antisemiet. En dan later biedt hij daarvoor zijn verontschuldiging aan. Maar dan zegt hij, Wilders is geen antisemiet. Maar Appa is in het hele verhaal nooit een antisemiet geweest. Dus terwijl hij de echte antisemiet is. Ja, maar je zou eens kunnen zeggen dat Marcouche hierbij listig de aandacht is weggetrokken bij Appa. Wat je ook zou kunnen zeggen is dat er ruimte is voor zeg maar een nieuwe spelshow. Herken de antisemiet. Nou, wie is de antisemiet? Wil of niet? De echte jodenhater opstaan? Dat is toch... En dan gaat hij iemand staan bij wie van de 3 jodenhater... Nee, goed. Overigens, John de Mol, als je luistert... dat concept heb ik dus net geclaimd. Ja, ja, ja. Nee, dat hij niet morgen komt. Nee, ik heb samen met Joop een ontzettend leuk plan. We gaan een spelshow neerzetten. Herken de jodenhater. Ik geloof dat we nu de verkeerde kant op gaan. We gaan verder met Diederik Samson. We hebben verloren, maar we zijn niet verslagen. Wel... Ja, nou, als je nou al die verslagen bent, dan werkt het ook niet meer. Didi de Witte Badmuts heeft voor de 3e keer keihard zijn verkiezing verloren. De PvdA zinkt dieper en dieper weg in het grote, enge electorale moeras. En dat vinden wij verder trouwens prima. Dus vandaar dat echt Jan in kort tegen Samson zeggen... Blijf vooral op naar de 0 zetels. Leuk, leuk. Dat leek net of we dat zo uit de losse pols vingerden. Allemaal uren geoefend dit. Die Samson is weer eens een keer de loser. Jan, de Johan van de week. Uit de losse pols. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ik vond het nu toe een leuke opening. Of Johan, echte Jan. Ik weet je even minder moet zitten te wiebelen achter die tafel. Ja, maar het is een nieuwe omgeving. Ik kan slecht met een nieuwe omgeving. Ja, ik ook. Maar met een bloedtevuis van je leidt op je knie. Nee, maar dat komt... Er zitten allemaal nieuwe mensen hier. En het is een nieuwe omgeving. En ik ben daar iets te autistisch voor. Ja. Ik vind het moeilijk. Enfin. Ja. Hij is journalist, net als wij. Toch? Nee. Maar goed. Oh, net als ik dan. Ja. En dat is ook eens verfrissend. Ja, en hartelijk welkom derhalve voor onze hoofdgast van vanavond. Bart Schut. Dankjewel. Van Yalta.nl. Heel belangrijk, van Yalta.nl. Ja, word lid en abonnee. Godsamme. Volgens mij kan dit niet wat je net deed. Dat kan wat niet. Dan krijg je gezeik met de reclamecodecommissie. Even één momentje, Bart, voordat je wat... Kabouter, kan dit? Ja? Wordt geknikt. Oh ja, nee, dat mocht wel. Helemaal niks aan de hand. Dan nog een keer. Word lid van Jalta. Ja, dan is hij net te klaar. Nee, in ieder geval, leuk dat je bent, Bart. We gaan eerst even de actualiteit. Nee, laten we gaan. We gaan eerst even de actualiteiten doornemen. Ja. En daarna gaan we ons focussen op onderwerpen waar jij meer van weet dan een gemiddelde. Luisteraar. Boerenlul. Ja. Dan gaan we nu van start. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Mooi. Hey, wat vind je dan van dat VVD-plan om de grenzen dicht te smijten voor heel Europa voor asielzoekers? Actueel, kan het gewoon bijna niet, hè? Die man heeft het een kwartier geleden gezegd. Ja. Goed toch? Hoor, Jan. Nou, heel erg op de bal. Het is een feel-good plan voor de rechtse kiezer. Iedereen in Den Haag weet dat dit absoluut niet haalbaar is. Dat het niet kan. Dat het nooit zal gebeuren. Maar af en toe gooi je zo'n ballonnetje in de lucht. En dan hoop je dat de rechtse kiezer denkt van god, toch blij dat ik vorige week op de VVD heb gestemd. Want dat zijn toch echte rechtse jongens. Maar iedereen, en nogmaals, zonder uitzondering weet dat dit het nooit gaat gebeuren. Bart, was het in dat verband niet slimmer geweest dan om dit geniale plan waar die man een jaren gewerkt schijnt te hebben, 2 dagen voor de verkiezingen als ballonnetje in de lucht te gooien? Ja, dat zou je denken, maar de VVD is sowieso een beetje raar bezig geweest in deze campagne met het Schippersverhaal en noem maar op. Dus dat zou je nou denken, dat was ook logischer geweest. Maar ze besloten het vanavond te doen. Er valt niks meer te winnen electoraal op dit moment. Aha, maar er valt wel iets te forceren. Namelijk een hele boze PvdA. Ja. En dan, Kun je dat meer later mooi als wisselgeld kun je zeggen van goh, wij hebben ons asielzakkersplan opgegeven. Willen jullie misschien iets aan het belastingplan voor ons doen? Iets dergelijks. Maar het is heel doorzichtig. Bart, ga je ons nu vertellen dat dit niet gaat gebeuren? Dat ga ik jou vertellen, dat gaat niet gebeuren. Maar ik sprak net Asmani, die zat in het oog. En ik zeg, hey Asmani. Ja, hij zegt, hey Jan. Ik zeg, hoe lang heb je hier nou over nagedacht? Hij zegt, ik heb er een jaar over nagedacht. Ik zeg, en waarom duurde dat zo lang? Hij zegt, omdat ik het juridisch moest dichtspijkeren. En dat kan. Het kan, volgens de VVD en Asmani. Ja, weet je wat, doe ons dan een lol. Asmani is een politicus. Die zeggen wel vaker dingen die niet helemaal conform de werkelijkheid zijn. Ja, en de VVD'er, die doen dat vaker dan andere politici weer. Exact. Maar dit is onmogelijk. Ik bedoel, om dit te doen moet je bijvoorbeeld het verdrag van Schengen opzeggen. Ja. Dat kan op zich wel. Ja. Alleen zullen het verdrag van Schengen dat regelt toch het vrije verkeer binnen de Unie? Ja. Dus dat betekent dat elke asielzoeker die dus in Italië binnenkomt, ja, maar dus door mag reizen naar Nederland. Ik denk dat het idee een beetje is dat er geen asielzoekers meer binnenkomen. Goed, dan weet je met heel Europa. Het probleem is, die regel bestaat al. Het is al niet legaal voor heel veel vluchtelingen Europa binnen te komen. Ja. Maar als je op zo'n boot klimt en je spoelt aan op de zuidkust van Sicilië of in Malta, ben je binnen, hoe je het ook vindt of keert. Dan kun je in Den Haag 1000 plannen verzinnen, maar daar kun je helemaal niets aan doen. Nee, maar je kan dan zeggen, joh, je mocht hier niet zijn. Ja. Je hebt de boottocht overleefd. Ja. Nu zetten we je in een iets betere boot weer terug. Drijft. Want je moet oprotten. In plaats van dat we zeggen, nou, ja, kom dan maar. En dan stuur je hem terug naar Libië, waar een oorlog aan de gang is. Ja, ja, maar daar geven we nu heel veel geld uit. Hier aan allerlei moeilijke toestanden, uitwijzingsprocedures, opvangen. Verzinnen allemaal maar. En terwijl, zegt hij, beter dat geld daar kunnen investeren. Om te zorgen het is verdomme een soort ontwikkelingshulp. Ja, feitelijk wel. Ja, het probleem is dat een groot deel van de mensen die dus naar Europa komt, ja, is niet zozeer een politieke vluchteling, maar veelal een economische vluchteling. Ja. Ja. Dus die kun je helemaal niet opvangen daar. Want wat moet je daarmee doen? Gaan we dan enorme banenplannen, in Mauritanië beginnen? Nee. Dus maar, voorkomen nee, onwerkelijk. Maar dus die komen niet, want die weten dat ze eruit worden gepleurd. Dat het geen zin heeft. Ja, maar ze komen toch. Ja. Ze worden nu in principe worden ze. Als nee, ze nu geen asiel krijgen, worden ze in principe ook uitgepleurd. Alleen ze komen toch. Want, maar Bart. Een van de redenen dat de VVD met dit idee komt, is namelijk omdat ze zien, nou, dat mag je toch wel eens zeggen dat de oogjes blijkbaar open gaat, dat het ontwrichtend werkt voor de samenleving, dat er zoveel mensen van buiten komen, ja, die ook moeten gebruik maken van onze sociale vangnet. Ja, dat zit tegen een infarct aan. En de Nederlander, die vindt dat er even iets te veel gasten in zijn huis zijn terechtgekomen. Ik bedoel, dat is niet meer een extreem rechtse opvatting. En in een ideale wereld zou Asmani een prachtig plan hebben, en dat zou misschien nog werken ook. In de realiteit werkt het natuurlijk niet. Want zolang duizenden mensen op bootjes elke week aanspoelen op de kusten, op de zuidkusten van Europa. Maar je moet toch iets doen? Je kan toch niet zeggen, nou kom maar allemaal. Want jullie hebben een kutcontinent, nou dan verpesten we die van ons ook wel. Ja, maar dat is wel de realiteit. Dus zolang Afrika zo arm is en wij zo rijk zijn, zullen ze blijven komen, wat je ook in Den Haag verzint. Ja, maar wat moeten we dan doen? Moeten we er geld heen gaan sturen of zo? Of moeten we gewoon lekker arm worden hier? Nee, je moet, denk ik, het belangrijkste is dat je probeert de landen van waaruit ze direct naar Europa komen, zoals Libië, daar moet je mee praten. Marokko. Met Libië praten. Met Libië is dat nu heel moeilijk. En daarom is ook Nou ja, Iran is geen probleem in dat opzicht. Iran ligt niet aan de grenzen van Europa. Je moet praten met landen als Turkije, met landen als Libië, als het zou kunnen. Dat kan nu helemaal niet, want er is niemand om mee te praten in Libië. Maar Marokko is heel belangrijk. Als dat soort landen erin slagen om die bootjes niet meer te laten vertrekken naar Zuid-Europa, dan maak je een grote slag. Dat is realistisch. Maar denken dat met maar een regeltje in Den Haag bij het grote probleem gaan oplossen, daar gaat het natuurlijk ook niet vergeet over. Het maar. Dat is toch wat we net proberen te vertellen. Dan gaat het geld daarheen. Als je daar geld hebt, dan kunnen die mensen daar faciliteiten bouwen. Dan kan er misschien niet tevreden en iets te drinken worden aangerukt. En dat, en ja, maar ook gewoon dat zij hun grenzen gaan bewaken. Want hun grenzen zijn onze grenzen. Nee, maar goed, het had er altijd om geld draaien. Als wij zullen ze moeten omkopen. Daar komt natuurlijk in de praktijk op neer. Ja. Wij moeten de landen van waar men direct naar ons komt omkopen om te zorgen dat zij hun grenzen dicht houden. Maar wij kunnen niet. Het is volkomen onrealistisch te denken dat wij met ontwikkelingssamenwerking de problemen in Mauritanië en in Mali kunnen oplossen, zodat er geen mensen meer naar Europa willen komen. Dat is onzin, dat gebeurt nooit. Nee, maar goed, kijk, je kan. De asielzoekersbusiness is hier vrij groot in Nederland. Ik woon zelf in een dorp waar, zeg maar, aan de kust nu 100 asielzoekers worden opgevangen. In een dorp waar er 400 mensen wonen. Nou, dat vind ik eigenlijk ontwrichtend al. En daarbij, daar wordt een hotel voor afgehuurd. Die hoteleigenaar die krijgt per dag per asielzoeker betaald. En hij stopt er 6 in een kamertje. En na een jaar of 5, als dat hotel volledig is uitgewoond, dan wordt het helemaal op kosten van de staat gerenoveerd. Die man heeft het al eerder gedaan toen er een hele hoze asielzoekers naar Nederland kwam. En die is daar toen al multimiljonair door geworden. Is dat niet voor ons of niet? En die propt. Nee, maar moet je zeggen, het is business, jongen, om je niet goed lopende hotel vol te proppen met asielzoekers. Dan zou ik zeggen, als we dan die miljoenen toch moeten steken in opvang van dit soort mensen, dan kan je het beter doen. Waar ze vandaan komen. We halen nu 2 dingen door de war. Hè? We hebben het over asielzoekers. Door elkaar, hè? Dat is een contaminatie. Sorry, je hebt voorkomen gelijk. We halen dingen door elkaar. Nee, ik wil je even een beetje scherp houden, Schut. Dankjewel. Asielzoekers is niet hetzelfde als alles wat Europa binnenkomt. Nee. Een asielzoeker heeft volgens de wet recht op asiel als hij een uitstekende reden heeft om hier te komen wonen. Dat geldt maar voor een klein percentage voor de mensen die naar Europa komen elke maand. Nee, maar wacht even. De meeste zijn namelijk geen vervolgde vluchtelingen in eigen land. Wat is je punt? De punt is dat als je het over asiel hebt, dat is een recht. Ja, ja. En daar mag je aan tornen of niet, en daar is een industrie aan. Maar dat is het grote probleem niet. Het gaat niet om asielzoekers. Het grote probleem gaat om andersoortige vluchtelingen. Ja, maar die mensen die vragen ook allemaal asiel. Alleen ze krijgen het niet. Dus alleen ze krijgen het niet. Onderscheiden ze zich niet van welk kandidaat voor asiel dan ook. Ja. Dus dat maakt niet uit. Afijn, we horen tot zover. Het al. Dan gaan we eventjes over die anti-discriminatie demonstratie. Ja, maar mag ik heel eerst nog even het volgende ding. Jij mag helemaal niks. Wisten jullie, dus vandaag heeft de rechter besloten dat als je een parkeerkaartje heb gekocht. Er zat toevallig 2 uur te lang. Maar je was heel snel klaar bij de kapper. En dan mag je niet aan jou. Mag ik mijn parkeerkaartje, waar nog 2 uur tijd op staat, niet aan jou geven in Amsterdam, dat jij gaat parkeren met jouw auto daar? Wat vind je daar nou van? Moest je daarom mij afkappen? Ja, voor dit? Dat vond ik nou klein, in de categorie klein. We gaan het zo weer over allemaal globale en moeilijke problemen. Maar dit is toch godverdomme diefstal van het allerhoogste niveau? Nee, want tegenwoordig moet je in Amsterdam een parkeerkaartje kopen op je kenteken. Nee, ook plaatsen waar je niet op kenteken staat, dat hadden ze al eerder bedacht, heel slim. Maar er zijn ook plaatsen waar dat niet hoeft. En dan mag je dus niet een kaartje. Nou, daar kan ik me wel een beetje kwaad over maken, want ik bepaal zelf wel wat ik met mijn geld doe, ja? Ja, precies. Dus fijn zo. Kunnen we verder met mijn onderwerp? Dankjewel, Jan. Godzamer. Mag ik een voorstel doen? Nee. Jawel, er is. Niet alles in Amerika is beter, maar beter dan bij ons is parking validation. Waarom doen wij dat nog niet? Dat als jij naar een winkel gaat, of naar een winkelcentrum, naar de Albert Heijn, jij parkeert voor de Albert Heijn, dat zij jou parkeren betalen. Heel normaal in Amerika. Nou, bedankt voor je bijdrage. Dankjewel. Bart. Zie je, we komen nog kunnen we nou eens even gewoon waar ik het over wil hebben? Je gaat zeggen weer over die demo. Ja, over die demonstratie. Heb je dat gevolgd? Ja. Saai. Wie vond je het beste? Appa? Appa, de schreeuwmarokkaan? Nog gezongen toch ook? Het helaas vond ik de Johan van de avond, Humberto Tan, nog de beste. Maar dat is echt bij gebrek aan beter. Wat er rondliep was verschrikkelijk. Volledig aan het doel voorbij. Het was notabene een demonstratie tegen antisemitisme. En dan nodig je 2 jodenhaters uit. En dat zijn dus niet Israël-critici. Dat zijn echte volle jodenhaters. Met name Appa, maar die Javeri dus ook. En het was natuurlijk heel erg jammer dat Humberto Tan daarbij was. Waarom was hij erbij? Die man had, ik weet niet, ik denk dat ze met hem hebben gezegd van, er is een antiracisme-demonstratie. Kom. Nou, die man denkt van, nou, antiracisme, daar ben ik helemaal mee eens. Ik ga. En heeft waarschijnlijk ook halverwege gedacht van, what the fuck, waar sta je tussen? Had hij moeten doen. Ja, hij had met weg moeten gaan. Maar tijdens zijn verdediging, hij heeft wel, dat heeft hij wel gedaan, hij heeft wel de middelvinger van die Palestijn heeft hij veroordeeld. En hij is als enige heeft hij specifiek antisemitisme aangekaart. Dus het is niet helemaal een Jan, maar het is ook niet helemaal een Johan. Nou, wij gaan over het concept, dus bemoei je daar maar even niet mee. Hè? Hey, maar luister nou eens eventjes. Het vreemde is natuurlijk dat er dus een mogelijkheid is voor zo'n politiek correcte linkse organisatie, zogenaamd. De Nederland bekend kleurk zat er vroeger natuurlijk ook achter met fascisten Danen. Dat je zegt, ja, wij zijn tegen antisemitisme. En ja, laat dus jodenhaters spreken. Ja. Wat zegt dat dan over die organisatie? Nou, alles. En dat zegt heel veel over Nederland ook. En over helaas een hoop ook progressieve politici en progressief noemende partijen die meedoen aan dit soort demonstraties. Die hebben eigenlijk gezegd van, niet met zoveel woorden, maar antisemitisme scharen wij niet meer onder racisme. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, want antisemitisme is historisch en ook nog steeds praktisch de meest walgelijke vorm van racisme die we hebben. In Europa, in het Midden-Oosten ook trouwens. Maar dat is blijkbaar niet meer erg. Sterker nog, het is voor velen zelfs wenselijk, want anders nodig je APA niet uit. Als jij het niet zelf antisemitische denkbeelden hebt, nodig je niet APA uit. Dus wat zegt dat over deze organisatoren? Dat het ontzettend steltje, ik weet niet of je mag vloeken op deze show, ja, zeker. Een ontzettend stel klootzakken is. En niks anders. Ontzettend stel klootzakken, is dat het? Een stel racistische klootzakken. Nou, ik vond dat kan toch wel even wat beter nog. Oké. Okay. Ik vind het niet veel vindingrijk. Nee, van een beetje jammer. Racistische klootzak. Wat natuurlijk wel heel grappig is dat de PvdA hier wel weer onderling met elkaar ruzie krijgen. Ja, onderwerp niet. Maar was Samson niet ook uitgescholden? Ja, Samson is ook een racist. Ja. Ja, iedereen is in deze mensen in de ogen racist. Nee, witte mensen toch gewoon. Ja, voornamelijk dus de witte man. Nee, niet alleen de witte man. Oh. Want zodra je het niet met ze eens bent, ben je, als je zwart bent, een huisneger. Oh, ja. En als je moslim bent, ben je een excuusmaalkaan. Zoals Abu Talib, dat is in hun ogen een verrader en een excuusmaalkaan. Ja. Dus ze zijn zelf dus in hun jargon net zo racistisch als iedereen. Het is niet zo'n heel erg verzoenlijk groepje. Nee, integendeel. Dit is een groep. Deze groep is ook helemaal niet geïnteresseerd in een discussie over racisme. Je had het net over de industrie van de asielzoekers. Dit is de racisme-industrie. Deze mensen hebben er enorm belang bij dat racisme bestaat. Dat het in stand wordt gehouden. Willen geen open discussie over racisme. Maar wacht even, waarom zou ze dat willen dan? Precies? Om dezelfde reden. Dat is toch hartstikke zielig dat mensen gediscrimineerd worden. Ja, maar zonder racisme hebben zij geen bestaansrecht. Ze hebben alle belang erbij dat racisme bestaat. En natuurlijk ook in de discussie van tevoren. Wij willen geen open discussie over racisme. Wij willen dat van tevoren vaststaat, het slachtoffer, dat zijn wij. En iedereen die blank of wit is, hoe je het ook wil noemen tegenwoordig, is per definitie een racist. Oh, en willen u nog even herstelbetalingen voor de slavernij plegen? Ja, dat gaat allemaal over geld. Laat ik maar. Wist je trouwens nog even één dingetje, dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken misschien moet aftreden omdat hij zich heeft zwart geschminkt? Ja, maar dat is hetzelfde verhaal. Voor een of andere soort... Ja, voor een benefietgala voor een goed doel. Om geld op te halen voor een vereniging die sinds 1876 bestaat of zo. Ja. Waar de koningin uit de benen beschermd. Nee, maar weet je, dat zwarte doen ze om anoniem te zijn. Ja, Het heeft niet eens wat met negers te maken. Het heeft iets met Afrika te maken. Maar dat is een lang verhaal. Ja, omdat het daar donker is s'nachts. Ja, maar goed, je kunt er ook wat van vinden. Maar die boosheid ook inderdaad. Die man, die echt... die tent ook weer, Human Rights Watch, die staat er te gillen alweer. Nee, maar dat is toch zo... Datzelfde gebeuren met Zwarte Piet, jong. Ik heb kleine kinderen, dacht ik altijd... ik hoop dat binnenkort weer Sinterklaas... want die kinderen die genieten er van. En tegenwoordig is dat dus verpest... door een heel klein groepje ongelooflijke mafklappers. En dat is... En er staat zo'n Tanja Yes... Met wie is Tanja Yes? Ik heb al begrepen dat een actrice is. Ik had er nooit van haar gehoord. Die speelde in Tanja Yes heeft nog bij mijn dorp gewoond. Iedereen woont in mijn dorp. Op enig moment in hun leven. Maar waar maakt het uit of iemand nou in jouw dorp heeft? Dat is best een heel aardige vrouw verder. Dus ik heb nooit zo... Ja, maar met het verstand van een dop-ertje, joh. Ja, goed, in ieder geval, we praten straks met je verder, Bart. Want we gaan belangrijkere dingen doen. Ja. Belangrijke dingen. Ik zei niet belangrijkere dingen. Nee, maar want dat zou beledigend zijn. Maar eigenlijk is het wel zo. Want hij stond namelijk zaterdag, misschien heb je het gezien, Jan, gecensureerd in Trouw. Maar hier is hij dan toch, zonder blad voor de mond, onze eigen La Vie Jan Roos. Yeah. In de krant stond dat 241.000 niet-westerse allochtonen in ons land een bijstandsuitkering hebben. Dat zijn er 50.000 meer dan autochtonen, waar er weer een stuk meer van zijn. Een 250.000 mensen krijgt dus gratis geld van mensen die wel werken en belasting betalen. Waar ligt het nou aan dat zoveel niet-westerse allochtonen op de bank thuis zitten? U raadt het al. Dat ligt aan hardwerkende, belastingbetalende, witte mensen. Die discrimineren zo erg dat de allochtoon geen werk kan vinden. Dat terwijl er een enorme hoeveelheid vacatures openstaan voor laag of niet geschoold arbeid. Blijkbaar krijgen deze mensen allemaal geen baan, omdat elke werkgever geen zin heeft in allochtonen. Ik geloof daar helemaal niks van. Natuurlijk bestaat er zoiets als arbeidsdiscriminatie en dat valt niet goed te praten. Maar dat er 250.000 mensen daar last van zullen hebben, is ongeloofwaardig. Ik zou wel een keer een experiment willen doen. Stoppen met de bijstand. En dan eens kijken hoeveel niet-westerse allochtonen heel snel aan het werk gaan of hun boeltje oppakken en naar een ander land vertrekken. 90% van de Somaliërs hebben een uitkering. Somaliërs krijgen 50 keer zoveel in de bijstand als dat ze zouden ontvangen in eigen land met werk. Somaliërs zijn verschrikkelijk slecht geïntegreerd en spreken niet of nauwelijks onze taal. En waarom zouden ze? Gratis geld wordt immers overgemaakt. Geld uit de zakken van mensen die de schuld krijgen van andermans gemakzucht en luiheid. En zo is de cirkel weer rond. Prachtig, een mooi stukje. Ja, een prachtig stukje radio naar de mensen toe. Kwaliteitsradio. Nou ja, een stuk ontroering. Dat wil ik ook best gaan zeggen. Ja, maar het is, ik voel mij niet te veel man om emotie te tonen. Je bent tot hier van binnen ben je gewoon een Canadese homoseksueel. Maar goed, Bart Schut is journalist en columnist op onder meer, daar gaat hij weer, Yalta.nl. We praten verder in dit geval over de afgelopen politieke week. Maar niet voordat Bart nog even heeft kunnen vertellen wat hij nog meer wil vertellen over racisme. Dat er in Nederland, dat het inderdaad tijd is voor een goede discussie inderdaad over racisme. Alleen dat die van twee kanten wordt voorkomen wordt gesaboteerd. Aan de ene kant van rechts wat roept, wij zijn niet racistisch. Dat is onzin. Maar aan de andere kant heeft links ook een enorm belang erbij om de discussie van tevoren zo te framen dat uiteindelijk de uitkomst is dat het alleen maar wit is dat zwart discrimineert. Terwijl we allemaal goed weten dat discriminatie in alle bevolkingsgroepen leeft. Moslims die Joden discrimineren. Turken die een hekel hebben aan Koerden. Marokkanen uit de steden die Berbers uit de Rif haten. Maar ook aan het algemeen die een hekel hebben aan zwarte uit de rest van Afrika. En noem maar op. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten een discussie blijkbaar hebben die van tevoren bepaalt wie de dader is en wie het slachtoffer. En zo liggen niet. En zolang wij niet toegeven dat dat soort problemen in alle bevolkingsgroepen spelen, zul je nooit een open en serieuze discussie over racisme hebben in dit land. Worden witte mensen eigenlijk ook wel eens gediscrimineerd? Jan, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, natuurlijk worden witte mensen gediscrimineerd. Oh, dat van niet, joh. Nou, bijvoorbeeld door de antidiscriminatielobby. Bijvoorbeeld door een Tovik Dibi, die altijd zijn stukken schrijft over het slechte wat de witte man doet. Dat betekent dus dat je alle blanke mannen al slecht neerzet. Moet je zo voor je neger doen. Dan ben je een racist. Nee. Oké. Dank je wel. Ja, ik snap het. Nee, maar ik probeer dan gewoon een beetje... Ik vind het fijn dat je eventjes nog een aanvullend woord tot me hebt gericht. Ja, ik heb daar helemaal geen last van. Nee. Maar je wat ik ook zo heel grappig vind? Dat de meeste anti-Israël demonstranten zijn Marokkanen. Want Gaza wordt bezet en er vindt de genocide plaats. Terwijl de bevolking groeit gigantisch, maar goed, whatever. En het wordt bezet en het mag niet. Terwijl ik altijd vraag, waar zijn dan die Marokkanen die demonstreren tegen de bezetting van Westelijke Sahara? Ja, dat is een goed punt. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ik heb 2 jaar in Marokko gewoond en dat was een van de allergrootste taboes. Ik werkte voor een Marokkaans tijdschrift en mocht een aantal onderwerpen mocht je niet overschrijven. Al deden we ons best. Dat was de koning, dat was het leger, de religie en de Westelijke Sahara. Daar mag je niks over zeggen. Maar de gemiddelde Marokkaan in Nederland weet helemaal niet wat de Westelijke Sahara is. Die heeft zijn hele leven alleen maar gehoord dat dat een deel van Marokko is. Ja. Dus die weet helemaal niet dat Westelijke Sahara bezet is. En waarom zou je ook zelf een keer op onderzoek gaan of een boek lezen? Nee, het is veel makkelijker als jij met de schotel antenne naar het Midden-Oosten luistert om te horen dat de Gazanen worden uitgemoord massaal. Maar het is niet alleen dat Westelijke Sahara, wat een betrekkelijk low-impact conflict is, wordt genegeerd. Maar hoeveel demonstraties heb jij gezien over Syrië? Waar meer dan 200.000 mensen zijn gedood. Nee, moslims onder elkaar. Nee, maar in Enschede staat me iets bij. Dat waren vooral Syrisch orthodoxen, dus christenen. Dat waren christenen, natuurlijk. Ja. Daar waren slachtoffers. Maar je kent toch wel no Jews, no news. Ja, dat is helaas een realiteit. Ja, maar ja, daar is ook de grote grap. Want antisemitisme, dat woekert welig zeg maar onder de Marokkaanse jeugd. Want die krijgen ze natuurlijk ook met de paplepel ingegoten. Als we het hebben over iemand als Appa, en dat wil toch even kwijt, wat een verschrikkelijke klootzak dat is. Als je kijkt wat die man gezegd heeft over Joden. Hebberige hyena's die uitzenden op ons bloed en ons geld. Wat dus refereert aan de bloedlegende uit de middeleeuwen en aan het stereotype van de graaiende Jood. Het komt zo inderdaad uit de eeuwige Joden, uit de jaren 30. En hij komt ermee weg. Waarom? Omdat hij zo slim is geweest. Hij heeft 3 hersencellen meer dan zijn straatvriendjes. En gezegd, ik gebruik het woord zionist in plaats van het woord jood. En in Nederland is het woord zionist een vrijbrief voor de meest grove vormen van racisme. Terwijl in Duitsland recent een rechter heeft gezegd, het woord zionist is geen vrijbrief. Ik kijk naar de bedoeling van degene die het zegt. Nou, bij Appa is daar geen enkele onduidelijkheid over. Die bedoelt daarmee gewoon joden. Anders zou je ook niet roepen, fuck de Talmud. Dat heeft niks met zionisme te maken. Dus als ik kijk naar de bedoeling van de racist in kwestie, kan ik hem toch veroordelen voor antisemitisme. Nou, het wordt tijd dat ook in Nederland er minimaal een keer een proefproces tegen hem of tegen een andere idioot komt die zoiets zegt, zodat minimaal een rechter kan beslissen dat het woord zionist niet meer een vrijbrief is voor antisemitisme. Ja, nee, het is zo ongelooflijk dat allemaal, allemaal maar kan. Dat klinkt een beetje treurig, want ik ben heel erg voor de vrijheid van meningsuiting. Alleen, ja, dat er allemaal gewoon geaccepteerd wordt dat deze man een spreker is op dit soort bijeenkomsten. Dat is toch het ergste. En op televisie. Dus, hij wordt uitgenodigd op televisie. Als hij wat zegt, dan maakt Marcus ervan dat het maar een straatvegel is. Maar je zou die man is 32, hè? Maar een straatvegel die nog onderwezen kan worden. Nee, maar als je fuck de Koran zegt, nou, dan mag je blij zijn als je het overleeft. Ja, klopt. En deze man die gilt fuck de Talmud. En roept vervolgens om respect voor de Koran. Ja. Ja, want dat is natuurlijk ook nog eens ontzettend hypocriet. In het categorie over discriminatie nieuws heb je ook gelezen dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen, zei hij eufemistisch, op Zweden na het hoogst is in Nederland. Nou, dat is ook erg voor die arme mensen. Nou, daar ging mijn column net ook over. Dat het mij wel erg opvalt dat 241.000 niet-westerse allochtonen een bijstandsuitkering hebben. Oh. En dat komt dan omdat de Nederlandse werkgever dus blijkbaar massaal discrimineert. Hmm. Ik vind dat lastig. Dat er 250.000 mensen niet aan de baan komt wegens discriminatie. Nou, discriminatie zal zeker een rol spelen. Want je ziet, als de economie beter gaat, zie je dat een enorm laag percentage. Voor de crisis was het ook 5,8%, nu is het 25. Het is gewoon de macht van het getallen dan. Zijn meer ja, mensen dus nodig, het is niet dus zo. We moeten dus niet net gaan doen alsof al die allochtonen niet willen werken of zo. Dat is onzin. Dat blijkt uit die cijfers. Aan de ene kant is het zeker discriminatie. En we moeten niet met z'n allen gaan doen alsof er in Nederland geen rassenprobleem is. Want dat is er in de praktijk wel gewoon. Wat is het probleem? Het probleem is dat inderdaad, en dat zegt Lodewijk Asscher terecht, dat de gemiddelde blanke werkgever eerder Jan dan Mohammed een baan zal geven. Ja. En dat ligt aan die werkgever? In eerste instantie wel, maar elk probleem ligt natuurlijk gecompliceerder dan het is geen ABC-oplossing. Het is niet zo van, oh, alle werkgevers zijn slecht en alle gediscrimineerde werknemers zijn zielig. Dat gevoel kreeg ik wel toen ik al die artikelen daarover ging lezen. Dat werd heel erop gehamerd van, ja, en ik bedoel, ik ben totaal tegen discriminatie in de arbeidsdiscriminatie, want in mijn leven gaat het om de beste. En wie of wat dat is, dat me interesseert me helemaal geen hol. Alleen ik wil de beste op de beste positie. Daarom heb ik ook ontzettend hekel aan zoiets als positieve discriminatie in quotum. We slaan het in godsnaam op. Als je niet goed genoeg bent, dan red je het blijkbaar niet. Maar bijvoorbeeld onder de Marokkaanse jongeren, die worden vrij weinig gevraagd. Nu is er één groep heel erg slecht in het nieuws, vol continu. En dat zijn de Marokkaanse jongeren. En dat komt door de Marokkaanse jongeren. Ja. Dus dat je dus uiteindelijk daar last van hebt, ook omdat je vanuit die groep helemaal niets hoort over de ontwrichting die Marokkaanse jeugd veroorzaakt in de grote steden. Dan natuurlijk zou het niet zo moeten zijn. Maar ik ben, als je werkgever bent, dat je denkt, ja, zo kun je Marokkaan aannemen. Het is een soort van risicocalculatie, kan ik me iets meer voorstellen. Dat je denkt, nou, ja, die jongen komt inderdaad uit een groep waar we nou niet zulke hele leuke dingen over horen. Hij praat ook raar. Ik moet in de telefoon mijn klanten bedienen, weet ik veel. Ik zeg allemaal hele rabiate dingen, weet ik wel. Maar kun je je ergens voorstellen dat iemand dan zegt, nou, dan moet ik toch even over wat heen stappen, wil ik, terwijl ik de keuze heb uit kandidaten waar ik me niet ongelukkig of onprettig over voel. Ik kan me daar heel iets bij voorstellen. Aan de andere kant, stel je nou eens voor dat jij aan de andere kant staat. Dat jij die goed in de Marokkaan bent, die zich altijd keurig aan de regels heeft gehouden, die hard heeft geleerd en die omdat zijn mensen die toevallig van dezelfde etnische afkomst zijn als hij, onwijs kut vindt. En weet je op wie ik dan boos zou zijn? Op beide. Laten we eerlijk zijn. Nou, laten we eerlijk zijn. Het feit dat er een groep is die het minder goed doet, of slecht doet van mijn part, in de statistieken wat misdaad en wat scholing en dergelijke betreft, is natuurlijk geen vrijbrief voor werkgevers om te discrimineren. Nee. Je mag ook verwachten van werkgevers dat ze over hun schaduw heen stappen en iedere persoon blijven op zijn eigen merites beoordelen. Ja, oké, maar als je natuurlijk een organisatie hebt, hè, wat zeg maar een bepaalde cultuur heeft, hè, binnen dat bedrijf, zou je ervoor kunnen denken van ja, misschien als ik dan iets vreemds binnenhaal, hè, bij wijze van spreken, dan verandert die cultuur en dat wil ik niet. Ja, is dat dan slecht? Misschien moeten we eens ophouden om het als iets vreemds te beschouwen. We praten nu over mensen van de derde en binnenkort van de vierde generatie. Ja, maar er is een hele grote groep daarvan die nog steeds de taal niet spreken. Er zijn geen derde generatie Marokkanen die de taal niet spreken. Nee, ik heb... Die zijn er gewoon niet. Echt niet. Niet in Nederland. Die spreken in een Nederlands, dat is van een niveau... Dat is iemand die twee maanden in Nederland op vakantie is, die spreekt hetzelfde niveau. Ja, maar wacht even. Je houdt van voetbal. Je luistert naar Jordi Klaasie of naar Daley Blind. Die spreken net zo slecht Nederlands, maar met een net ander accent. En die worden niet gediscrimineerd. Dus ja. Het is wel degelijk ook vanwege etnische afkomst. Maar als jij die, dat en deze niet uit elkaar kan houden, sorry hoor, maar dan heb je echt een probleem als je in een land bent gekomen. En bovendien, ik geloof dat Marokkaanse voetballers ook niet echt worden gediscrimineerd hoor. Nee, voetballers niet. Nee, dat zijn Davy Klaassen en Daley Blind ook. Dus die bedoel is een lulargument. Nee, maar wat ik bedoel is dat over het algemeen... Dat er ook Nederlandse autochtone jongeren zijn... die verschrikkelijk slecht Nederlands spreken... en die toch minder worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Laten we nou niet gaan doen alsof dit niet bestaat. Want die cijfers zijn toch wel redelijk overtuigend. Nee, ik zeg ook niet dat het bestaat. Ik zoek alleen een beetje naar de reden. Want in principe geloof ik niet dat mensen... als je al drie generaties in een bepaalde samenleving meedraait... zou je denken dat je tijd genoeg hebt gehad... drie generaties namelijk, om zodanig te assimileren... dat er eigenlijk geen onderscheid meer bestaat tussen Jan en Mohammed. He, dat zou je beter ook wel mee eens, neem ik aan. Ja, maar als jij de brief al weglegt... omdat je de naam Mohammed Larousi in plaats van Jan van Dijk leest... Ja, maar er is dus niet, dus, heb je, dan, dus, dan ja, doe je ook iets fout. Maar er is dus een voorgeschiedenis aan dat moment. De, ja. En er zal toch iets terug moeten worden gedraaid? Er zal toch iets moeten heroverd worden? Maar van beide kanten. Natuurlijk. Aan de ene kant moeten immigrantenkinderen... zich beter aan de regels gaan houden. Aan de andere kant... moeten werkgevers over hun schaduw heen stappen... en ze daar ook die kans toe geven. Want anders blijven we in een vicieuze cirkel zitten... waarin we gewoon niet meer uitkomen. Maar is het niet handig dat vanuit de Marokkaanse samenleving... er een keer wat aan gedaan wordt dat ze zo'n rotte naam hebben? Want dat gebeurt niet. Kijk, als er wat te demonstreren valt tegen Israël... dan zie je ze opeens. Maar je ziet nooit eens een keer dat ze... Nee, maar je zou toch kunnen zeggen... als je met zo'n grote groepering bent... en je hebt zo'n slechte naam... 350.000 Marokkanen of Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Maar waarom hoor je... Dan lopen er 100 mee in zo'n demonstratie. Laten we wel even de juiste verhouding in de ogen houden. Ja, hallo, 63% van de Marokkaanse jongens is bij justitie genoteerd. Ik bedoel, dat zijn nou even wat cijfers. Dat zie je niet... Bij geen enkel groep mensen zie je dat. Klopt. Nee, ja, goed. Dus je zou toch verwachten dat er een soort zelfreinigend vermogen binnen die gemeenschap zou plaatsvinden. Waardoor er op een gegeven moment geen enkel moer meer uitmaakt. Ben ik volkomen met je eens. Maar dat zie je niet. Maar dat moet. Ze hebben het over en die kankerhollanders. Hoe eerder het gebeurt, hoe beter. Maar tegelijkertijd werkt dat alleen maar. Als die pogingen ook worden gehonoreerd, maar bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Wat je misschien wel voelt, Bart, door dit hele gesprek heen... en dat denk ik in de samenleving ook... is dat er een beetje onwil ontstaat. Dat je denkt, ja, dat hoor je wel. En ik denk, je zal wel gelijk hebben. En in een andere tijd, in een andere plaats, had ik vastgezegd... nou, je hebt voorkomen gelijk. Schandalig dat er iemand gediscrimineerd wordt op huidskleur... omdat hij een beetje raar accent heeft of wat dan ook. Maar ben je een beetje beu dat je... dat die kant van het probleem altijd centraal wordt gesteld... en aan de andere kant, ja, doe maar. En als het me even tegen zit, dan is het huilen... en terug en ik word gediscrimineerd... en we gaan weer de boelen tegen Joosten schreven op een plein. Snap je dat de samenleving dat ook stad kan worden? Ik begrijp het heel goed. En de onwil staat in beide kampen. Het is al erg genoeg dat er kampen zijn. Beide kampen zullen daar stappen in moeten nemen... maar ook elkaar de kans moeten geven die stappen te nemen... en niet te honoreren als dat gebeurt. Want anders, wat zeggen ze ook alweer... als iedereen gelooft in een oog voor een oog... zijn we uiteindelijk allemaal blind. Ja, dat kan wel. Ik vind het ook heel mooi gesproken. Als dit verdomme geen bruggetje is naar het volgende onderwerp... dan weet ik het ook niet meer, Jan. Ik zie hem even niet. Maar wacht, ja. Arjan Vliegertuig is tegenwoordig SP-wethouder in Amsterdam... maar was voorheen namens de socialisten... een zeer gewaardeerd lid van de Eerste Kamer. We bellen hem even, Jan, naar aanleiding van de provinciale verkiezingen... van de afgelopen week. Hele goede nacht, wethouder Arjan Vliegertuig. Een hele goede nacht. Dag Arjan, was je blij met de uitslag? Ja, een beetje domme vraag. Tuurlijk was je blij met de uitslag. Ja, ik was heel blij met de uitslag. Ja, het grootste in Groningen, hè? Dat is helemaal mooi. Het grootste in Groningen. Ja. En voor het eerst de grootste in een provincie. Daar mag je best trots op zijn. Maar, laten we eerlijk zijn, PvdA die heeft er natuurlijk een zootje van gebakken. En heb je dan nog dat gedoe met die aardbevingen daar. Als je niet had gewonnen, dan was je natuurlijk echt ruk geweest. Nou, ik vind het toch gewoon vooral heel goed van de mensen uit Groningen dat zij hebben laten zien dat de SP in Groningen opkomt voor de belangen van de Groningers. En dat de Groningers het gevoel hebben gehad dat de SP ook voor hen opkwam. Ja, gewoon heel veel werkloze mensen. Je moet als er een bal goed voorgegeven wordt, moet je hem ook inkoppen. Nee. Dus dat geldt ook voor deze verkiezingen. Nee, dat is wel je waar. Maar de PvdA die is natuurlijk verantwoordelijk voor de kabinetsbeleid. En die moeten wel rekening houden met die 13 miljard eurotjes die per jaar uit het gasveld komen naar. Kijk, en langs de zijrijn roepen dat het allemaal schande is. Ja, dat is makkelijk winnen. Nou, volgens mij moet, als je dit land regeert, je voor de burgers regeren. Dat betekent ook voor de mensen in Groningen. En de mensen in Groningen worden geconfronteerd met grote problemen. Met die aardbevingen. Met het feit dat ze niet meer hun huizen kunnen verkopen. Dat ze daarbij weinig perspectief hebben voor de toekomst. En als de regering daar niet naar kijkt. Ja, dan is het ook niet zo raar dat de regering daar verliest. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, het is ook wel, weet je wel, heel knap. Jullie zijn natuurlijk toch nu een beetje nationwide de grote rode leider op links geworden. Hoe voelt het nou? We zijn de grootste partij op links. Dat is op de verkiezingsavond heel leuk. Maar vanaf de dag daarop is het extra hard werken. Want dat betekent ook dat je de verantwoordelijkheid hebt om dat linkse geluid nog beter te laten horen. Ja, is het in dat opzicht, in Den Haag. Is het in dat opzicht, wou ik nog even vragen, niet toch jammer dat jullie net ietsje minder grote rode leider geworden zijn dan je van tevoren had gedacht? Ik bedoel, uiteindelijk hebben jullie toch minder hard gewonnen dan de bedoeling was, hè? Nou, volgens mij hebben we meer gewonnen dan een paar weken geleden we ervoor stonden. Maurice de Hond liet vandaag in zijn opiniepeiling zien dat de SP kampioen was geweest in de campagne. Samen met de VVD, dat ze daar de meeste zetels nog hebben gewonnen. Dus als je dat goed hebt gedaan, dan ben ik gewoon groot op mijn partij. En dan bewijst het dat wij gewoon goed kunnen campagne voeren. Ja, en Emiel Roemer die deed echt goed zijn best tijdens die debatten. Die kwam gewoon goed uit. Die won zelfs debatten. Dat vond ik ook. Ik vond dat Emiel het echt heel goed heeft gedaan. Je merkt dat Emiel nu al wat langer de fractievoorzitter is van de SP. Ja. En je ziet dat hij die debatten steeds beter gaat doen. En ik denk dat veel mensen dat thuis ook hebben gezien. Hey, nou. En zou Emiel Roemer nou nog steeds jullie grote leider zijn als hij net zo hard op zijn bek was gegaan als Diederik Samson? Emiel Roemer is Emiel en hij heeft voor mij vooral zo goed gedaan. Omdat hij de leider is van de SP met het verhaal wat hij te vertellen heeft. Dus ik heb me daar geen moment zorgen over. Nee, maar wat Jan bedoelt te vragen, is het niet eigenlijk belachelijk dat die Samson nog steeds naar de derde verliespartij op rij daar nog steeds zit? Ah joh, ik heb zoveel moeite om mijn eigen partij een beetje in het vizier te houden, dat ik me daar nog helemaal geen zorgen over maak. Ja, en aan de andere kant, voor jullie is het alleen maar beter hoe lang Samson daar blijft zitten, hoe beter de SP scoort. Nee, maar sorry Arjan, maar dat kan je wel even makkelijk overheen wandelen. Maar vind jij dat nou niet raar dat zo'n man in zo'n positie, trouwens een heel kabinet in zo'n positie, zegt van goh, we worden ongeveer gehalveerd. Maar we consequenties trekken, nee, dat lijkt me niet zo nodig. Vind jij dat niet als politiek dier niet een beetje raar? Wat ik vooral raar vind is dat de regering zegt, nou ja, dan moeten we andere bondgenoten vinden om het huidige beleid voor te zetten. Ja. Terwijl juist dat met dat huidige beleid is afgerekend. Dus dan moet je twee dingen doen. Of je past je beleid aan. Nou, en dat betekent dat je als je het beleid aanpast, dat je ook met de SP mag praten. Of je zegt, nou ja, voor ons beleid is geen draagvlak en wij vinden dit het enige beleid wat er kan. En dan kies je de andere consequentie. Maar je kunt niet zeggen, we hebben heel vet verloren. We gaan nu voor hetzelfde beleid andere mensen zoeken. Hey, nu is er uit onderzoek gebleken dat er een ongelooflijk hoeveelheid niet-westerse allochtonen gebruik maken van de bijstand. En dan wordt er lang gekeken, hoe komt dat nou? En dat blijkt dan weer door de white privilege te komen, want die kunnen wel een baan krijgen en met een couleurtje wordt dat niks. Wat vind jij daarvan? Ik moet eerlijk zeggen, voordat ik zeg wat ik ervan vind, ja, maar even, is het niet een beetje makkelijk om nu de discriminatiekaart te trekken? Nou, weet je wat ik zie? Ik ben wethouder in Amsterdam, onder andere verantwoordelijk voor de jeugdwerkloosheid. Ik zie in een stad zelfs Nieuw-West een hele grote jeugdwerkloosheid die je niet kunt verklaren door alleen maar te kijken naar opleiding, arbeidsverleden enzovoorts. Dat is volgens mij dus wel degelijk discriminatie op de arbeidsmarkt. En dat moet je serieus aanpakken. Want anders krijgen inderdaad mensen die een kans verdienen geen kans. Ja, maar allemaal leuk en aardig. 200... Ja, daar ben je het niet mee eens, maar dat is wel wat ik ervan vind. Ja. Nou, op zich is het mooi dat je mening hebt. En daar bellen we je ook eigenlijk wel soort van voor. Ja, maar ja, waar denk je dat die discriminatie dan vandaan komt, Arjan? Hebben wij zomaar besloten op een mooie dag van god, die mensen zijn bruin en hebben dikke wenkbrauwen, die gaan we eens discrimineren? Begin nou niet weer over die wenkbrauwen. Grappig, dat heeft een achtergrond. Gisteravond was er op de radio een programma waarin een mevrouw zat uit te leggen dat als je etnisch anders uitziet dan een blanke, dat je ook moet opletten dat mensen anders op je reageren. Lang verhaal. kwam er in ieder geval op neer dat die man had dikke wenkbrauwen. Dus ik grijp terug naar iets wat eerder op de avond gebeurde waar ik jou niet over had. Ja, dat, voor mij had je dat niet hoeven doen. Nee, sorry. Als ik kijk, want je grijpt nou iets terug op iets. Wat ik niet uit kan leggen. Wat je net zo goed had kunnen laten liggen. Ja, we kunnen, die mevrouw had al de kanus over die dikke wenkbrauwen moeten houden. En dan denk ik, laat dat dan liggen. Je hebt gelijk. Waar moet je dan niet gebruiken? Eruit voor ik het is. En bij dikke wenkbrauwen. Ik denk dat er nog nooit iemand niet is aangenomen omdat hij dikke wenkbrauwen heeft. Dus het is nog gelul ook. Hoe zou het komen, was de vraag, Arjen, dat die mensen dan gediscrimineerd worden? Zou dat zomaar plotseling zijn gekomen omdat ze een andere huiskleur hebben? Niet zomaar plotseling. Kijk, arbeidsdiscriminatie is niet van vandaag, maar het loopt al een hele tijd. Het heeft niets te maken bijvoorbeeld met de houding van de groep in het algemeen en het feit dat mensen er misschien slechte ervaringen mee hebben. Ja, het is maar een vraag hoor. Ik vind dat een beetje moeilijk om me voor te stellen dat mensen zomaar out of the blue denken. Weet je wat ik ga doen? Morgen ga ik donkere mensen of gele mensen of paarse mensen of vrouwen of homo's. Of mensen met dikke... Mensen met dikke wenkbrauwen. Ja. Ga ik plotseling discrimineren in de arbeidsmarkt? Want dat zijn klerenleiders. Ik denk dat het zo niet helemaal werkt. Denk jij wel? Nee, ik denk dat het ook zo niet werkt. Dat gaat inderdaad op basis van stereotypen en over vooroordelen. Waar komen die vooroordelen vandaan, Arjan? Ja, die komen er vandaan dat zij in het verleden met mensen een probleem hebben meegemaakt. En dat ze zeggen, nou ja, dat geldt dan voor de hele groep. Volgens mij is dat geen terechte manier. Vind jij dat de grootste groep waar we het nu over hebben, dat weet je ook, het zijn Marokkanen, laten we dat ook maar even benoemen dan, bijna 20%. Ja. Dat is de grootste groep die de moeilijkheden heeft. Zou het ook kunnen zijn dat de groep toevallig is die de meeste problemen heeft veroorzaakt in de samenleving? En dat het misschien niet helemaal raar is dat mensen daar een beetje afstand van nemen? Of zeg ik nou iets heel discriminerends? Nee, volgens mij zie je een deel van de problemen inderdaad daarmee met die bevolkingsgroep ook te maken hebben. Als je in een stad kijkt als Amsterdam, dan is dat zo. Tegelijkertijd vind ik hier ook wel dat de goede niet om de slechte moeten leiden. Dat is helemaal altijd zo, hè? Waar komt discriminatie vandaan? Discriminatie komt er vandaan dat jij geen baan krijgt, terwijl je wel gekwalificeerd bent, je van goede wil bent en dat je ook graag mee zou willen doen, maar dat je die dan niet krijgt omdat je buurman of je buurvrouw zich misdragen heeft. Ja. En daarvan zeg ik, dat is niet terecht. Nee, dat is zeker en dat niet terecht. Werkt ook uiteindelijk niet, dat draagt er ook niet toe bij dat we in onze samenleving samenleven. Dus wat ik zeg is dat je de mensen die er een potje van maken, de wet overtreden. Die moet je aanpakken, oppakken, in het gevangen gooien. Okay. En de mensen die dat niet doen, die moet je een eerlijke kans geven om een baan te vinden en een toekomst op te bouwen. Ja, anders missen we uiteindelijk in onze samenleving zoveel talent dat het niet goed komt. Hey, meneer Vliegendart, ik vond dat Jan aardig rechts uit de hoek komt. Sorry daarvoor. Dus ik ga nu even uit de linkerhoek komen. Ik had aangezien... niet anders verwacht. Nee, want het moet wel een beetje in balans blijven, dit programma. Zou het ook niet gewoon aan de arbeidsethos van de niet-westerse allochtoon kunnen liggen dat er zoveel met een bijstand op de bank zitten te zeppen? En dat noem jij links. Dat vind ik wel een leuk idee van wat je dan links bedoelt. Ik denk dat er bij heel veel mensen in onze samenleving... Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Een Somaliër die hier een bijstandsuitkering krijgt, die krijgt 50 keer meer poen dan dat hij in zijn woestijngebied thuis zou verdienen voor werk. Ja, dan kan je wel denken, ja, moet ik de taal leren, moet ik me aanpassen aan die kaaskoppen. Kan het ook niet doen en krijg ik nog een bak gratis geld. Snap je? En zal ik je nou vertellen dat de meeste mensen gewoon graag mee willen doen, dat ze een baan willen krijgen. Waarom heeft 90% van de Somaliërs dan een uitkering? Omdat ze zo graag mee willen doen. Hoeveel procent zijn nou? 90%. Nou, volgens mij heeft dat voor een deel te maken met het feit dat ze nieuw zijn in onze samenleving. En dat ze inderdaad ook aan de onderkant zitten van de arbeidsmarkt. Dus ja, maar werken is niet nieuw. Dat is niet een Nederlandse uitvinding. Nee, dat zeg ik. In een lage opleiding. En misschien weet ik het, de moeite met de taal. Dat ertoe leidt dat ze geen baan vinden. En dat heeft dus nog niet zoveel te maken met de arbeidsethos. Oh. Want ik denk dat de meeste burgers, juist als je een familie hebt die ergens anders vandaan komt. En je nieuw in een samenleving komt. Dat je dan extra je best moet doen om er wat van te maken. En invechten. De meeste mensen dat ook zo ervaren. Die vechten zich binnen, zo noemt Mark Rutte dat tegenwoordig, geloof ik. Ja? Nou, inderdaad. Ik denk, wat zeg je nou? Je leidt Rutte wel. Maar dat ben ik nou een beetje eens. Het is inderdaad toch wel zo dat natuurlijk, het is heel makkelijk gezegd. Dat wat als zegt hij? Nou, dat ze er eens moeten vechten, dat vind ik zo. Oh, ja. Dat was een heel warrige intro. Oh ja, alweer. Godsam, ik dacht dat het hartstikke duidelijk was. Nee, dit was echt een zootje. Nou, zeg toch iets links tegen Arjan dan. Arjan, ik ga even niks links meer zeggen, hoor, want ik word een beetje moe. Je bent wel zweterig, hè? Hé, hoe gaan we dat oplossen, die arbeidsdiscriminatie, mocht die bestaan? Nou, volgens mij moet je dat oplossen door met werkgevers in gesprek te gaan over hun aannamebeleid, dat je tegelijkertijd er ook voor moet zorgen dat er in Amsterdam en in de rest van Nederland meer banen komen, dat mensen ook nodig zijn. Dan is er ook minder te discrimineren, want ik denk uiteindelijk dat dat ook een belangrijke oplossing is. En dat je voortdurend moet bedenken dat als iemand solliciteert, hij niet slachtoffer mag zijn van wat zijn buurman of buurvrouw heeft gedaan. Maar ben je dan voorstander van, mevrouw Ter Horst, minister Ter Horst, ooit bedacht dat je dan anoniem gaat solliciteren? Ben je daar dan, dus dat als je dan uiteindelijk op gesprek komt, dat ze zich helemaal doodschrikken omdat je een baard en een gilet aan hebt? Je geeft precies het probleem aan met als je alleen maar anoniem solliciteert. Daar krijg je dat niet mee opgelost. Volgens mij moet je dieper het probleem aanpakken. En dat je inderdaad met elkaar in gesprek moet gaan over wat voor vooroordelen zijn er nou op de arbeidsmarkt. Hoe neem je die weg? En hoe geef je nou die jongeren die van goede wil zijn een goede oplossing hebben? En staat de popel om aan het werk te gaan, de kans om het ook daadwerkelijk te doen. En behelzen die oplossingen voor jou dan ook de kant dat mensen dan ook echt hun best moeten doen om zo geschikt mogelijk, zichzelf zo geschikt mogelijk te maken voor die plaats binnen die arbeidsmarkt zoals wij hem kennen? Of zeg je nou nee, de arbeidsmarkt moet zich maar aanpassen aan hen, want zullen we nou verdomme krijgen? Wat is er met jou aan de hand, joh? Wat is er? Nou, volgens mij... Rechts ben je. Zeg je het precies goed. Volgens mij is het allebei. Ik vind dat mensen die een baan willen krijgen hun best moeten doen om er zich zo goed mogelijk voor te presenteren. En tegelijkertijd moet je ook zeggen, als er iemand komt die er net even wat anders uitziet, moet je eerst denken, hindert hem dat in het functioneren op die functie, ja of nee? En als dat niet zo is, dan moet je ook proberen het daar een beetje aan ruimte in te maken. Zijn we het toch helemaal eens, Kees? Zo makkelijk was het nou. Ja, nee, hij is helemaal geen Kees, uit Arjan. Kees? Je zei, dan zijn we het helemaal eens, Kees. Nee, zijn we het helemaal eens, zei ik, maar Kees niet, hoor. Als ik Kees Vliegendhart had geheten, had ik dat wel gezegd. Maar hij is gewoon Arjan. Prima. Arjan Vliegendhart, wethouder te Amsterdam. En voormalig Eerste Kamerlid. En voormalig Eerste Kamerlid, notabene. Ja. Mag ik u hartelijk danken voor uw wijze woorden. Alsjeblieft. Nogmaals mijn excuses aanbieden voor het reactionaire wat uit mijn goede vriend Jan Heemskerk kwam. Ik ken hem niet zo. Hij is meestal niet zeggend D66-achtig. Maar ja, het was vandaag pittig. Iedereen heeft recht op zijn mening. En als hij met de verkeerde benen naar bed is gestapt, dan moet hij nog een lange nacht te gaan. Nou, zo is het. Mooi gesproken, ouwe. Nou, tot de volgende keer, Arjen. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. Hoi. Echte Jammer. Nou, het wel mee. Wat? Het reactionaire. Nee. Nee. Ja. Oké. Sorry dan. Ik voel dat ik een heel links moment aankomen. Nee, is niet waar. We gaan verder praten met Bart Schut en dit keer over het Midden-Oosten. Want dat is ook een favoriet onderwerp van hem, Jan. Behalve discriminatie en rassenhaat in Nederland. En nou, zo. Ik hoop dat je dat linkse geleute van net niet nog een keer overtreft, zeg. Nee, ja, ik denk dat je wordt ook een beetje reactionair als soort tegenreactie op Bart hier. Die toch inderdaad rabiaat links blijkt te zijn. En dat heeft hij toch leuk weten verborgen te houden tot nu toe. Nou, ik wist het al een beetje. Wist je dat al? Dat heb jij toch een talent, een soort gaydar voor linkse mensen. Sinds jij van de Griekse beginselen ben. Ja, wat is het? Gaan we zeggen. Ja, ja, nee, ik ga het niet hebben over dat je net hebt uitgelegd hier hoe je... We gaan gewoon verder. Bart, Midden-Oosten. Jan, kan jij misschien heel even dat gefocus op je nieuwe identiteit eventjes achterwege laten? Ja, dat is goed. Ik had in ieder geval als actuele aanleiding, wou ik Bart even loslaten op de verkiezing in Israël, die toch tot ieders verrassing zijn gewonnen door de houthakker Netanyahu. Oké, ze zijn inderdaad gewonnen door Netanyahu. Dat vinden we allemaal niet leuk. Dat is begrijpelijk. Misschien hoezo niet? Vinden we dat even niet Sorry, leuk? Jullie vinden het wel leuk. Waar vind je dat niet? Wat slaat het op? Dat vinden wij allemaal niet leuk. Wat lul je nou, man? Verstandige mensen. Het is heel goed dat Bibi heeft gewonnen. Ja, het grappige is, Bibi heeft dus... rechts heeft niet gewonnen, Bibi heeft gewonnen. Ja, nou. Hij heeft geen stemmen gehaald bij links. Hij heeft stemmen gehaald bij andere rechtse partijen. Ja, nou. Dus het is wat minder duidelijk dan het lijkt. Hoezo zou je als rechtse president heel graag stemmen weg wil halen bij links? Dat is net voor iets raars. Omdat je dan makkelijker een meerderheid krijgt. Ah ja, houd er alsjeblieft op. In de kwestie. Nee, maar goed. Wat is er zo mis met Bibi volgens jou dan? Wat er met Bibi mis is dat de kans op een twee-staten-oplossing en dus op een oplossing, punt, een stuk kleiner is geworden. Ja, ja, en dat ligt aan Bibi. Ligt dat niet aan Hamas, die Israël van de kaart wil vegen? Ook, zeker. Mooi. Hamas is een verschrikkelijke organisatie waar we absoluut geen zaak mee moeten willen doen. Nee, maar je gaat wel een democratisch gekozen Israëlische president lastigvallen. Dat hij niet de oplossing kan brengen, maar de terroristen laat je even weg. Dat is puntje van orde, Hamas is ook ooit eens democratisch verkozen. Ja, puntje van orde. En toen hebben ze het afgeschaft. Ja, nou, absoluut. Puntje van orde. Maar democratie, democratisch verkozen worden is geen heilige graal. Zeker niet in het Midden-Oosten. Dat weten we inmiddels ook wel met Morsi in Egypte. Ja, maar wacht even. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. Nou nee, Libanon is ook een democratie, maar... Enfin, ja, daar heb je dan Hezbollah. Ja. Die wil ook Israël van de kaart vegen. Nou, of ze dat echt willen is vers 2. Maar oké, okay, ik zie je punt. Ja. Maar Libanon is wel de enige democratie. Dus dat verhaal van Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten... is echt nou, dat moeten we maar ophalen, dat is flauwkul. Ja, de tweede dan. Maar goed, je kan toch met zo'n Netanyahu... Ja, wat is, ik zie het probleem niet helemaal in... Hij is een voorvechter om de staat Israël te verdedigen... tegen nou, alle niet-democratische haatdictaturen die er maar hij doet meer, hè, hij doet meer. Als jij nederzettingen bouwt in bezet gebied... en jij verklaart die tot Joods grondgebied... dan doe je meer dan maar, alleen maar de belangen van jouw staat verdedigen. Dat Nederland nederzettingenbeleid is belachelijk. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Dat moet opgelost worden. Maar dat is nog nooit onder wie dan ook stilgezet. Maar zeker niet onder rechts. Nee, gelul, zeker niet. Geen één Israëlische president heeft er voorkomen... dat er nederzettingen is gebouwd, of zijn gebouwd. En dat is ook heel dom, want als je inderdaad een keer een oplossing wil... als je een keer de stok uit handen van mafketels wil halen... dan doe je dat dus niet. Ja. En dan zeg je, joh, ja, wij willen eigenlijk wel gewoon gezellig samenleven. Maar ja, die ander is gek. Ja. Maar dat is dus niet iets wat Bibi niet zegt, helaas. Hoewel, nu hij gewonnen heeft, hij zijn retoriek alweer een stuk heeft teruggezoefd. Want het blijft een politicus, dus die beloven heel veel tijdens... met name aan de vooravond van de verkiezing die hij dacht te verliezen... is hij heel, heel sterk een havik geworden. En hij is nu al bezig om lijntjes uit te leggen naar Washington, naar Obama... van zo erg had ik het nou ook weer niet bedoeld. Dus neem het niet zo serieus. Maar goed, Israël en Libanon zijn daar de enige twee democratieën in het Midden-Oosten. Verder gaat het niet zo lekker. Nee, het gaat niet. Een statement van het jaar. Ja, ik dacht, we pakken er even een paar bij. We hebben in Jemen hebben we de Sjiitische moslims... die met 120 doden in een moskee om het leven zijn gebracht. We hebben Tunesië gehad, dat is wel een stukje verderop. Aanslag op westerse bezoeken in een museum. Afghanistan, dat is een beetje een zijpad. Hebben ze een vrouw onschuldig vermoord... omdat ze werd verdacht van Koranverbranding. Fucking believe it. Ja, even voor mag ik daar iets over zeggen? Het is dus niet zo dat... als ze de Koran wel had verbrand, dat men het recht had gehad haar te vermoorden. Dus of ze het wel niet heeft gedaan, maakt geen ene vlek eruit. Niemand moet vermoord worden om het verbranden van een boek. Als het tezij de wet is, hè? Fuck de wet van Afghanistan. Okay. Nou, echt hoor, wat is de wet? De wet van Afghanistan maakt zoveel dingen, barbaarse zaken, mogelijkheid. Dat is niet het kompas waar wij ons naar gaan richten. Nou, gelukkig nee, maar dat is toch wel de sharia? Ja. Dat is inderdaad de sharia, ja. Nou, ja. Maar die willen we toch niet? Nee, in Nederland niet. Nergens niet. Nou, daar ga ik toch niet over. Ik ga niet over de wet in andere landen. Nou, het zou mooi zijn als bepaalde landen ook geen sharia zouden hebben. Want dan zou Raif Badawi in Saudi-Arabië niet elke week zitten te wachten op zijn zweepslagen. Nee, maar wacht even. Ik ben geen voorstander van sharia-wetgeving. Alleen ik ben ook geen voorstander dat wij in het Westen denken... dat iedereen en overal hetzelfde moeten denken en doen als wij. Nou, het probleem is dat er is geen organisatie op aarde... die de sharia heeft ingevoerd, die niet ook de ambitie heeft... de sharia in te voeren in gebieden waar moslims niet in de meerderheid zijn... Nee, en waar ze dat niet willen. Dus het is ook wel veel gevaarlijker dan het lijkt, alleen maar die wet. Nee, maar het is een onderdeel van de islam. Ja, klopt. Nou, goed. Ja, dus als je tegen de sharia-wetgeving bent en invoering bent... dan ben je ook tegen de jihad, dan ben je ook tegen het kalifaat... Ja, dan ben je tegen de islam. Want dat zijn de pijlers. Nou, dat zijn technisch ook niet helemaal de pijlers, maar dat is een religieuze discussie. Het is niet een van de 5 officiële pijlers van de islam. Maar het is wel degelijk een belangrijk lichter. De jihad wel? Nee, de jihad is niet een van de 5 pijlers van de jihad. Dat is de 6e. Volgens sommige mensen is het een 6e, maar er zijn echt maar 5, officieel. Maar ja, goed, de sharia-wetgeving, daar staat niemand achter, behalve mafklappers. Waarschijnlijk papa. We stonden er niet voor niks op. Jij zegt het heel terecht. Het is niet iets wat we kunnen negeren. Want het is nogal een soort... die mensen die gaan deze kant ook uit. We hebben nu de IS aan de stranden van Libië staan. Ontvouw eens even hoe het zou kunnen gaan lopen... en wat we eraan moeten doen. Hoe het met de IS kan gaan lopen is... ik denk dat IS puur militair over zijn hoogtepunt heen is. Ze breiden niet meer uit. En dat is ironisch, want hun slogan is... Bakia wa tatamadat. Dat betekent blijvend en uitbreidend. Nou, dat uitbreiden, dat lukt niet meer, gelukkig. Ze krijgen behoorlijk op een sodemieter nu bijvoorbeeld in Tikrit, in Irak. Wil je nog één keer dat zeggen, wat je net zei? Bakia wa tatamadat. Zo. Blijvend en uitbreidend. Dat is hun slogan. Ik denk, wel Canadees, maar... Nikita? Nee. Oh. Maakt niet uit. Dat lukt ze dus niet meer, dat uitbreiden, gelukkig. Nee. Althans, niet meer in Syrië en in Irak. Maar wat je wel ziet, is dat ze nu een aantal andere bewegingen als het ware absorberen. Ja, Boko Haram. En dus Boko Haram in Nigeria, in Tunesië, in Somalië. Komen ze naar Europa toe, zoals ze hebben beloofd? Ja. Dus we gaan aanslagen krijgen van de Tokio. Ja, we hebben ze al gehad. Ja, nee, maar, maar kijk, ze konden geloof ik aan met 100.000 man Europa binnen te komen. En dan heb je wel. Nee, dat hebben ze niet en dat gaan ze ook niet. Dat kunnen ze ook niet. Maar je hebt ook geen 100.000 man nodig voor aanslagen. Een paar honderd is meer dan genoeg. Ja, dat is ook wel weer zo, Jan. Kan jij daar iets tegen doen? Denk je persoonlijk? Persoonlijk? Nee. Want ik denk namelijk, als er dus zeg maar zo'n bom ergens ligt en jij zou daarop liggen. Dan zou ik voor mijn omgeving een hele goede zaak zijn. Want ik denk dat ik dan vele levens zou redden. Maar dat zou ik ook graag doen hoor. Zelfs als jij het was, die ik zou redden. Nou, we gaan even naar het nieuws van 1 uur, want het is toevallig 1 uur. Ja. En dan zijn we straks terug met Bart Schut bij de echte Jan. Blijf luisteren. 1 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. President Obama heeft de familie van de Singaporese oud-premier Lee Kuan Yew gecondoleerd. Volgens Obama was hij een grootheid in de geschiedenis. Lee overleed gisteren op 91-jarige leeftijd. Hij was ruim 30 jaar premier en werd de vader des vaderlands genoemd. In zijn eentje wist hij Singapore om te vormen van een slaperige Britse kolonie tot een sterke Aziatische economie. Lee regeerde het land met harde hand. Vrije pers en oppositie waren er nauwelijks, maar de economische welvaart maakte voor de burgers veel goed. De sociaal-democratische PSOE heeft bij de regionale verkiezingen in het Spaanse Andalusië op een paar zetels na de absolute meerderheid behaald. De centrumrechtse regeringspartij Partido Popular verliest flink en gaat van 50 naar 33 zetels. Nieuwkomer Podemos haalde 15 zetels. Deze partij wordt daarmee de derde in het regioparlement. Podemos doet het erg goed in de landelijke peilingen en wordt als een directe bedreiging gezien voor de twee grootste partijen. Podemos belooft een eind te maken aan het bezuinigingsbeleid van de regering en aan de corruptie in het land. De meeste partijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op het plan van de VVD om het asielbeleid aan te scherpen. De liberalen willen dat er een einde komt aan de stroom van asielzoekers naar Europa. Daarom moeten de Europese buitengrenzen worden gesloten en vluchtelingen in hun eigen regio opgevangen. Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten hekelen het voorstel van de VVD. Volgens hen is het in strijd met internationale verdragen. Arjen Robben doet volgende week niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Robben raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd Bayern München, Borussia München, Gladbach. In het ziekenhuis bleek dat Robben een buikspier heeft gescheurd. Hoe lang hij is uitgeschakeld is niet bekend, maar zeker is dat hij volgende week niet kan voetballen. Het weer, de komende uren klaart het op, maar er zijn ook wolkenvelden. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Overdag geregeld zon, hier en daar bewolkt. Het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Kelpen-Oler en Grattem, is de rijbaan afgesloten door een ongeluk. Er staat een file van 2 kilometer. Het verkeer wordt omgeleid. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de Ruizen van Poot. Ik ben dus Jan Roos. Je zat op verdomme s'nachts in de file staan, Jan. Ja. En weet je wat ik ook heel grappig vind? Nee. Dat asieladvocaten zijn tegen het plan van de VVD. Dat is ook niet zo gek, hè? Nee. Wat dan raken ze werklozen. Ja. Ja. Welkom terug nogmaals. Ik ben Jan Heemskerk. Belt op je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne voor je smel op 06-3000-9009. En je boodschap verdwijnt dan in het grote niets. Hebben we wel eens die voicemail afgeluisterd? Ja. En? Geen idee. Wat stond erop? Een gek, volgens de kabouter. Nou, dat hadden we ook. Wil jij de gek zijn die volgende week op onze voicemail staat? Bel dan nu met 06-3000-9009. Ja, leuk item. We praten nog even verder met Bart Schut. Hij is schrijver bij bijvoorbeeld Yalta.nl. Waar nog meer eigenlijk? Ik heb net een stuk voor de Linda geschreven. Broodschrijver dus. Nou, lekker. Ja, absoluut. Mag je vertellen waarover? Over dove vrouwen. Dove vrouwen? Geil. Ja. Niet onmiddellijk per se, maar dat is misschien jouw keuze. Nee, maar uiteindelijk, dove vrouwen, ja, is dat heel makkelijk? Ik denk dat je beter als man doof kan zijn met een vrouw. Ja. Als even twee doof moet zijn, zou ik zeggen de man. Ja. Want dove vrouwen, de meeste vrouwen... die blinde vrouwen en dove man, dat is het. Nee, maar de meeste vrouwen die luisteren al niet. Dus, nee. Dus eigenlijk zijn alle vrouwen dove vrouwen. En dan schrijft Bart een artikel over, dan denk ik, ja. Ik schrijf meestal over moslims. Is misschien dove moslims een idee? Dove moslims. Ja. Ik vond het een slechte wending van het gesprek. Ja. Ik zag hem ook niet helemaal. Nee. Wij willen juist een beetje weg van iedere keer over moslims praten. Hebben we er nou genoeg over gezegd? Hoe we ons moeten gaan weren tegen de jihadis die hier met stromen de grens overkomen straks en aanslagen gaan plegen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, Bart? Er is niet zo heel erg veel wat we kunnen doen. Godsamme. Helaas. Maar we kunnen wel flink veel meer geld investeren in defensie, in de inlichtingendiensten en in politie en justitie. Hé, eindelijk komt hij weer een beetje goed met de rechtse terug. Want ik dacht dat hij, omdat hij ging net zo links zitten babbelen. Hij zegt dat we tegen drinken. Ja, of in onderwijs. Nee, op eenmaal. Zeg, en zo'n D66. Ja, die zegt dus kijk, je kan één ding zeggen, maar de radicalisatie binnen de islam heeft wel enigszins met de islam te maken. Alles. Maar daar zegt Alexander Pechtold, nee, onderwijs. Dus toevallig de onderwijspartijen, en ze willen daar heel veel geld in pompen. Maar die denkt dus dat je dus, als je dus les geeft, waar overigens de Holocaust niet eens meer wordt onderwezen, omdat de kinderen dat niet graag willen aanhoren, dat ze dan zegt, ja joh, maar dat radicale gedachtegoed van jou, wat je gewoon uit je geloof haalt, waar je al je hele leven met de papleven wordt ingegoten, ja, dat moet maar eens even veranderen. Nou, dat is toch echt de grootste nonsens ever. Dat is inderdaad de grootste nonsens ever. Vooral ook omdat in de praktijk blijkt dat het hele verhaal van het licht, we moeten ze banen geven en vrouwen en stageplaatsen en onderwijs, gewoon simpelweg onzin is. Uit onderzoek naar onderzoek blijkt dat er geen relatie is, of nauwelijks een relatie is, tussen sociale achterstelling en radicalisering. Twee voorbeelden. De beroemdste jihadi die we hebben is Jihadi John. Dat is die jongen die iedereen onthoofd. Dat is een ICT-jongen. Een hoogopgeleide, aan de universiteit opgeleide computerjongen. Lotfi, de Nederlander die zich niet zo lang geleden in Fallujah heeft opgeblazen, was ook een ICT-jongens. Dat waren dus jongens met kansen, met banen, met opleidingen. En daar ligt het hem dus. Ja, en heb je nog die vrouw, die Tsjetsjeense vrouw die net met de twee van de vier kinderen naar Raqqa vertrokken is. Was dat ook een ICT'er? Want dan hebben we een ICT'er-probleem. Nee, dat is geen minder, ICT'er. Minder, maar dat minder was genezen. Moslima. Dat was, die was ook gewoon ineens, dat ze bedacht, weet je wat ik ga doen? Ik word moslima. Ja, ze was Tsjetsjeen, zei je. Dan was ze waarschijnlijk wel moslima. Nee, dat heb het verhaal goed gelezen. En die man, die het verhaal goed gelezen. Misschien niet praktiserend, maar wel van huis uit. Maar niet, in ieder geval niet op de manier waarop ze dat nu is. En die heeft dat man nog proberen te op. Het is een heel bizar verhaal. Terwijl je denkt, de omgeving was daar totaal niet logisch dat zou gaan gebeuren. En toch gebeurt het. Het schijnt toch verrassend aantrekkelijk te zijn. Weet jij wat eronder is eigenlijk? Ik denk dat het alleen maar aantrekkelijk is voor een aantal mensen. Ten eerste, wat jullie terecht zeggen, het zaad is er al in. Hè? Dat zei ik ook terecht. Zaadsecretaris, ja. Het zaad is gezaaid. Je groeit er je hele leven mee op. Dus er hoeft niet veel te gebeuren voordat jij de uiterste consequentie neemt van iets wat je al je hele leven vertelt. Al vinden je ouders misschien dat jihad helemaal niet zo belangrijk is. Het staat inderdaad wel in je Koran, in je hadith. Dus ja, jihad is iets heel normaals. Wij moeten ook trouwens ook ophouden eigenlijk om ze jihadisten te noemen. Want wij zien dat als een soort scheldwoord. Je bent een jihadi. Maar mujahid, het Arabische woord daarvoor, is helemaal geen negatief woord. Integendeel, een mujahid is iets wat in zeer hoog aanzien staat in de Arabische en in de moslimwereld. Nou, als je dat hebt, zeg maar, die islam, dan is het dus vrij makkelijk om via, wij noemen ze dan ronselaars, maar dat zijn het eigenlijk helemaal niet. De meeste ronselaars ronselen zichzelf. Via het internet allerlei dingen te gaan bekijken die misschien niet op dit moment zo in de moskee worden verteld, maar die wel open en bloot overal op het internet te vinden zijn. Heel veel jihadis, dat lees je ook uit alle onderzoeken, heel veel jihadis hebben zichzelf geradicaliseerd. Zijn dus niet. Het is dus helemaal niet zo dat er mensen door de Schilderswijk gaan en zeggen van, hé, jij moet nu bij de jihad maar gaan. Maar in Den Haag zeggen ze nu, hè, dat zegt dus Pechtold, die zegt het ligt aan onderwijs. En andere mensen zeggen, ja, nee, maar het ligt aan de ronselaars die het gif in de hoofden van deze jongeren pompen. Nee, dat is echt onzin. Terwijl ik zou zeggen, dat gif is al aanwezig. Nou, als je het gif wil noemen, dat laat ik dan voor jouw rekening. Oh. Maar het is wel zo dat er een voedingsbodem bestaat waarop het gif makkelijk gedijt. Dat is een feit. Maar dat verhaal van die ronselaars is echt, sorry, er wordt niemand dronken gevoerd en wordt 's ochtends wakker in Raqqa met een kalasjnikov in zijn hand. Je mag helemaal niet drinken van. Het komt ook nog eens bij. Maar dus eigenlijk zeggen we, die mensen, we gaan daar wel gemoed en superblij. Ja, en zoiets, kom, dat gaan we doen. We gaan lekker andere mensen voor hun kop van al. Oh nee, die hakken we af, is nog mooier. Ja. En dat is en dat zit allemaal in gebed al. Die voedingsbodem ligt in een godsdienst die hier tamelijk breed wordt gepraktiseerd. Dus eigenlijk zitten we op pakken beet een klein miljoen tijdbommen. Nee, gelukkig niet. Want dan, kijk, je moet je ook voorstellen hoeveel mensen nemen die stap. Hè? Want het is een enorme stap. De kans dat je gaat doodgeschoten worden, is nogal eentje. Kijk naar ons in de Tweede Wereldoorlog. We vonden allemaal dat democratie beter was dan de nazi-bezetting. En toch gingen maar heel veel enig mensen in het verzet. Dus het feit dat je ergens in gelooft, betekent niet dat je die volgende stap neemt. Dat is iets wat je vaak om persoonlijke redenen doet. Sowieso zijn dat bijna altijd jonge mannen. Hè? Alleen moeten we af van de gedachte dat het jonge verliezers zijn, uitgesloten uit de samenleving, achtergesteld. Ja, maar dan kan je de blanke Nederlandse man weer de schuld geven. Precies, dat is ook precies de bedoeling. Dat is ook niet zo, dat blijkt ook niet uit de onderzoeken naar de jihadisten. Het zijn vaak juist hooggeschoolde, politiek en religieus zeer bewuste jongens die gaan. Oh, sorry, ik zei jongens. We moeten ook ophouden ze jongens te noemen, want het zijn criminelen en terroristen. Nou, ik wist niet dat je kwaad werd. Tjonge, jongen. Zag je dat? Een vermijn, hè? Zag je dat ook? Zag je dat opeens? Ja. Die ader in die nek was als een tuinslang zo dik. Nou. Nee, maar dus, ik vond het bitter. Ik vond het gewoon. Ik moet eerlijk zeggen. Ik vond het ook wel een beetje eng, ja. Maar ja, goed, als jij dat zo... Maar goed, er is al zo'n onderzoek geweest dat, geloof ik, 40% van de moslims in Nederland geen moeite heeft met geweld hun geloof te verdedigen. Ja. Nou, dat zijn een paar honderdduizend. Dat is toch best wel veel dan? Ja, gelukkig is de stap van een vragenformulier invullen naar het ook daadwerkelijk doen nogal groot. Maar inderdaad, uit het onderzoek van Koopmans van de Duitse Humboldt Universiteit, daar word je niet vrolijk van. Nee. Daar staat bijvoorbeeld in dat 50% van de moslims in Nederland Joden niet vertrouwt. Nee. Of dat ongeveer de helft geen homoseksuele vrienden zou willen hebben. 70% zichzelf als fundamentalist beschouwt. Nou, dat was niet de vraag, maar wel dat zij de wetten van de sharia hoger achten dan de Nederlandse wetten. En dat is over het algemeen de gangbare definitie van dan ben je een fundamentalist. Ja. En in diezelfde sharia er wordt gezegd dat je ongelovigen de kop mag afhouden en Joden net zo. Ja, nou, maar dat is dan weer een van de positieve dingen. Al staat dat in de sharia en al is men het eens met de sharia, ja, de stap naar dat ook inderdaad doen is nog steeds gelukkig een zeer grote. En die houdt de overgrote meerderheid tegen. Maar ja. Dat nuanceer ik mezelf van net maar even. Het is toch wel zo dat er een soort van pruttelende massa is waar de hele tijd hetzelfde weer op kan ontvlammen. Hè? Het zal niet iedereen zal het zijn, maar het zou toch een stuk geruster voelen als je die voedingsbodem maar niet had de hele tijd. Sterker nog, het probleem is niet eens zozeer die paar die ontvlammen. Het probleem is dat ze een groep om zich heen hebben die het misschien niet zelf zullen doen, maar die wel bereid zijn het aan te moedigen of te tolereren of te steunen. Precies. En een terreurgroep kan alleen maar gedijen als het een grotere groep heeft die daarachter staat. Jazeker, maar als we het spreken over 70%... Zijn het nog wat? Dan heb je er best wel veel van. Ja, maar die 70% zullen niet allemaal de gewapende jihad in Nederland steunen. Nee, dat is prima, maar die zijn wel tegen ons, terwijl ze onder ons zijn. Dat is de vijfde kolonne. Ik ben bang dat nog wat genuanceerder... dat het wat gecompliceerder ligt. Als je de Syrië aanhangt, ben je tegen onze maatschappij. Tegen onze wetgeving, tegen onze cultuur. Tegen delen daarvan, zeker. Maar niet tegen alles. Want het is natuurlijk ook wel fijn om in Nederland te wonen, om onze vrijheden te hebben, om een goede baan te hebben met een goed inkomen. Maar waarom pleuren ze dan niet op als je het hier niks vindt? Omdat ze in Nederland wonen, goede banen hebben en onze vrijheid ook wel leuk vinden. Om ons geld. Maar niet alleen het geld. Ik bedoel, als jij uit Marokko komt en je familie komt uit Marokko, de repressie is daar enorm, de sociale controle is enorm. Maar dan ga je hier gillen om bepaalde vrijheden in te perken, terwijl je hier bent, omdat je namelijk gebruik maakt van vrijheden. Ja, helaas is er een enorme hoeveelheid nestgeur die daar nog aan hangt. Interessant. Ja. Net zoals het hele gesprek interessant was. Bart Schut, hartstikke bedankt. Maar je moet nu naar huis, want deze week gaan we sporten met Jaap de Groot. Graag gedaan. Die zal wel ontzettend blij zijn, namelijk dat het kampioenschap van Ajax toch weer een stapje erbij komt. Een hele goede dag, de Telegraaf sportbaas Jaap de Groot. Ja, goeie avond, Jan. Dag Jaap. En Jan. Hey, de competitie is wel om lopen. Nou, dacht het niet. Het was, dit is een schoonheidsfoutje van PSV. En het is toch wel jammer voor Cocu, want het is toch een afgetekend kampioenschap wordt er straks. Maar ja, hij heeft toch in de laatste fase van de competitie en van Ajax en van Feyenoord verloren. Die gouden rand ontbreekt nu een beetje. Ja, dat is een beetje jammer, maar ik moet eerlijk zeggen, zo goed was PSV ook niet. Nee. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat was ook in de eerste helft een draak van een wedstrijd. Omdat Fred Rutte net als tegen AS Roma de eerste helft toch voor een verdedigende speelwijze koos. Nou ja, dat werkt gewoon niet bij dit Feyenoord. Dus ik vond de eerste helft echt, dat deed gewoon pijn aan mijn ogen. Maar na de rust ging hij gewoon normaal voetballen met Boetius als buitenspeler. Ja, en toen zag je het echte Feyenoord weer. En toen werd het echt een hele leuke, spannende wedstrijd met een verdiende overwinning voor de Rotterdammers. Ja, en die jongen die twee keer scoorde, die Ashan Gabal. Hoe heet die man, Nassibal? Ja. Had jij daar wel eens van gehoord, van die gast? Ja, want hij heeft vorige keer ook, geloof ik, in de 93e minuut gescoord. Oh. Maar dat was ook, maar echt veel meer dan dat, weet ik niet. Maar hij kan aardig ballen. Nou, schoonheid van doelpunten met zijn linkerbeen. Echt prachtig. Maar je zag ook met die eerste goal, dat in plaats van de breed wordt gespeeld, wordt er een diepe paas gegeven. Eigenlijk dat je die verwacht, want hij was echt strak door het midden. Maar het gaat een beetje om de intentie, weet je. De eerste helft, ik ben er gewoon weer echt zo moedeloos van om al die ballen weer breed te zien gaan, weet je. Van de week tegen Ajax en Jeppe zag je dat ook weer. Ja. En nu zag je gewoon het nadus, gewoon de ballen gewoon in de diepte en gewoon durven aan te vallen. Ja. En dan komt er zo'n paas van Klaasie en die pakt hij eigenlijk prachtig uit de lucht vandaan. Dus een parel om te zien. Dat is een beetje verloren kunst, hè, de goede dieptepaas dit seizoen. Ja, terwijl als je zo'n Van Beek ziet en zo'n Veldman, kan ik me nog herinneren, uit de A-junior. Ja, ze hebben het wel, maar het is een soort van zit er een verbod op of zo? Je ziet het niet zo vaak dat je gewoon, je komt toch bij de coaches terecht. Dat die toch de spelers manier van spelen opleggen. Ze zeggen wel dat je moet als trainer toch het beste van een speler uit de speler naar boven zien te halen. Want iedere speler heeft natuurlijk zijn goede en zijn mindere kanten. Ja, en als je dan zo gaat voetballen dat mensen toch een beetje in een negatieve spiraal terechtkomen. Ja, dat is de trainer aan te drijven. Jaap, je had het net al over Ajax met Jipper Petrovsk. Hey, je hebt geoefend. Je bent een week weg geweest. Ik zou je vertellen. Je bent in de nonnetjes geweest in Vught, hè? Nee, nee. Op Russisch en Oekraïens. Wat gebeurt er nou? Frank de Boer die zegt op Twitter, ik heb twee kaartjes Ajax Jipper Petrovsk. En als je Jepper Petrovsk kan uitspreken, dan kan je die kaartjes. Ik heb wezenloos zitten oefenen op Jepper Petrovsk. Ja. Dus ik heb een filmpje voor mezelf. En toen je uiteindelijk goed of was de wedstrijd afgelopen? Nee, ik heb hem opgestuurd. Maar ik heb hem dus niet gewonnen. En een van de dikke lul die had hem gewonnen. Die kon het allemaal niet goed uitspreken. Jepper Petrovsk. Maar goed, in ieder geval, Ajax heeft dus een flauwe nare rotwedstrijd van ADO gewonnen. Ja. En een flauwe nare rotwedstrijd van Jepper Petrovsk gewonnen. Donderdag, maar eventjes over de laatste. Wat een draak weer, zeg. Maar snappen die jongens dan niet dat als je dan goed speelt, dat je dan een ronde verder komt of zo? Ja, nou, kijk, het vervelende was, ik weet niet hoe jij dat had, maar ik had 90 of 120 minuten lang het gevoel dat Ajax het niet zou halen. Nee. Weet je, het was echt van jongen, weet je, het was zo uit de handrem op. En ook toen die verlening begon, dan weet je, Oekraïners, je weet dat ze fysiek zijn ogen wel heel gespierd, maar als je echt 90 minuten tempo speelt, nou dan heb je ze op apengapen liggen. Nou, dan zie je het tempo omlaag. En dat breedte spel, nou, je zag die tegentreffen, hoe dat kwam. Ja. Die jongen die krijgt op zijn eigen helft de bal en echt de complete verdediging gaat 40 minuten terug achteruit lopen. Terwijl de jongen kan krijten, die kan zijn hoek uitzoeken. Nou, ik heb het ook al gezegd, dat heeft niet met de Hollandse school of met de visie van Cruijff te maken. Dit is gewoon een instelling en dat moet er gewoon uit. Want ja. Hoe krijg je dat er nou uit? Ja, want jij hebt er echt verstand van. Hè? Ik denk altijd, als die jongens niet beter, misschien kunnen ze wel niet beter. Misschien is dit het wel. Dit is gewoon een kwestie van trainen. Dus je moet echt naar de technische staf gaan kijken. Technische staf, dit is gewoon trainbaar. Je kan trainen op het feit dat bij balverlies, dat je naar voren toe verdedigt en druk op de bal zet. En wat je nu ziet, is ze gaan achteruit lopen, zetten geen druk op de bal. Dat is gewoon een manier van een kwestie van instellen waar je, ja, een mindset waar je op kan trainen. Nou, dat zit er dus niet in. Dat is eruit gehaald. Nee, maar Jaap, luister nou. Kijk, als je speelt dan in Ajax 1. Nou, dat is voor menig gezonde Hollandse jongen een droom om dat ooit te mogen. Ja. Nou, ja. Dan speel je daar en dan kan je dus voor zo'n weggegooid seizoen kan je de kwartfinale van de UEFA-beker winnen. Europa League heet het gewoon. Ja. Ah, jongen, we hebben. Ja, vroeger was dat de Europa Cup 3 en toen de UEFA Cup, Europa League. Nou, ja, leuk. Ik denk dat weet je waar het over hebt. Ja, ga maar. En dan weet je iets, weet ik veel. Ja, ik ga mijn vraag even afmaken. Doe maar even. Dan zou je toch verwachten dat je denkt, nou, laat ik even mijn best doen, dan kan ik misschien die wedstrijd winnen. Waarom doen ze dat dan niet? Je wilt toch winnen? Dat is toch raar? Ja, nee, maar... nee, maar ik zeg, het is ook een beetje de manier van voetballen, weet je. Ik zat naast Aron Winter naar de wedstrijd te kijken in het stadion. En Aron was natuurlijk vroeger de man die altijd voor het evenwicht op het middenveld zorgde. Die ging overal lopen waar de ruimte was. Ja. Nou, die zat de hele tijd tegen mij van, ja, kijk, je hebt die nummer 6 positie bij Ajax, bij die positie waar nu Klaassen speelde. Ja. Dat is normaal gesproken, is dat de positie van de man die eigenlijk de linies bij elkaar houdt, die eigenlijk de regie voert. Wat zie je nu gebeuren, dat is de man geworden die eigenlijk het gat moet vullen, die de centrale verdediger laat vallen als hij dus naar de back toe loopt. Dus Aron zei ook de hele tijd, waarom gaat hij niet 5-6 meter naar voren? Want dan wordt hij de vrije man op het middenveld. En nu zag je gewoon die Russen, of die Oekraïners, met 4 man gewoon, die komt de bal naar elkaar toe spelen. Er werd geen enkele druk opgezet. Dus het is ook gewoon dat als zoiets gewoon 9 minuten lang gewoon door blijft gaan, dan zeg je ook, ja jongens, waarom wordt er van de kant niet ingegrepen? Ja. Dus het is ook gewoon een manier van voetballen waarvoor gekozen wordt, waarvan je zegt, ja jongens, kom op zeg, hey. Gewoon te behouden. Maar is het dan niet gewoon dat het de huwelijk tussen Ajax en Frank de Boer zo langzamerhand een beetje therapie nodig heeft? Of de goede scheiding? Mediator. Nou, scheiding niet. Ik vind het woord therapie is meer op zijn plaats. Dat je gewoon zegt, dat omveld, er zit natuurlijk ook die Spijkerman zit erbij, er zit Dennis Bergkamp bij, er zit Carlo Lamy zit erbij. Ja, daar moet gewoon op een gegeven moment ook, je moet ook Frank de Boer gaan helpen. En ja. Die is ook op een manier is toch een pupil van de Van Gaal school, de andere manier van voetballen. Nou, Ajax heeft gekozen om de visie van Cruijff te omarmen. Nou ja, daar moet hij dan blijkbaar bij geholpen worden. Hij heeft natuurlijk fantastisch werk gedaan. Maar er zit in de finishing touch zit er nu gewoon ruis op de lijn. Dus er moet gefijn getuned worden. Dus daar moet hij bij geholpen worden. En nu heb ik een beetje het gevoel dat ze allemaal... Dat iedereen maar aan het ja-knikken is. En iedereen vindt het wel goed zelf. Nou, je zag het vandaag. Ik denk dat er 30.000 man zat. Dus 12.000 seizoenkaarthouders thuis gebleven. Ja, lekker te pitten ook. Hey Jaap, nog even. Als PSV nou gewoon ook verliest van Twente. Ik hoorde die stem van Cocu vandaag na die wedstrijd op de radio. Ik denk, hij is er nog niet gerust. Maar het kan gewoon wel hoor. Ja, alles kan. Maar weet je, er zijn nog 6 wedstrijden te gaan. En dan gaat PSV van die 6 wedstrijden de 3 moeten verliezen. Dat kan toch? Ja. Dat hebben ze wel vaker gedaan. Ik wil niet zeggen, dus de statistieken zijn niet in hun voordeel, hè? Ja, maar als ik Ajax zo zie voetballen, zie ik niet Ajax alle 6 wedstrijden winnen. Hoor. Nee, dat is ook weer zo. Nou, goed, oké. Hey, ik zou mijn geld gewoon op PSV houden, dan sluit je toch het seizoen mooi gelukkig af. Nou ja, ik heb nieuws voor je. Ik heb geen geld, ook niet om op PSV te zetten. Hallo, nee? Nee, ik ben erachter gekomen dat ik eigenlijk gewoon geen geld heb. Kut. Ja, dat is niet leuk. Nee, hoe dan? Heb je een gokprobleem? Nee, ik heb eigenlijk geen probleem, maar het leven is gewoon wat te duur voor mijn inkomen. Ben ik achtergekomen. Nee, maar ik denk toch... Voedselbankie dan, denk ik. Jaap, wat zegt ome Johan morgen in de Telegraaf? Of tenminste, nu eigenlijk in de Telegraaf? Die gaat met name in op de rol van de backs. Dat hij, zoals wij de backs laten voetballen bij de Nederlandse clubs op dit moment... ervoor zorgt dat alle posities in het elftal als de domino-stenen omvallen. Oh. Hij zegt, daar ligt eigenlijk het wortel van het probleem. En zie ook dat de opbouw niet loopt zoals het moet. En dat we minder kansen creëren. En dat eigenlijk het hele positiespel, de balsnelheid en eigenlijk het dominant voetballen eigenlijk onderuit wordt gehaald. Dus het is een vrij pittige versie dit keer. Nou, terecht. Hey, en daarover gesproken, gaat Oranje dan zonder Rob de Turk nog oprollen volgende week of niet? Nou, ik hoop wel dat Rob erbij is. Nou, ik hoorde het op de radio van niet. Hij is geblesseerd geraakt tegen München. Ja, maar ja, goed. Het is nog een dag of 5 te gaan, maar normaal gesproken moet dat wel lukken in de thuiswedstrijd. Want het is wel een zeepert hoor, want het is echt wat dat betreft op dit moment wel de top 3 van de wereld. Maar ik denk nog toch dat Nederland zelf dan normaal gesproken, als je de spelers ziet, die moeten de Turken kunnen hebben. Hey, vind je het ook zo kut voor Foukeboy? Ja, voor Fouke is Nederland niet meer wat het geweest is. Je zou je kind op Fouke noemen. Dat duurt er niet. Ik zou er niet bij komen, nee. Nee, Fouke Boy. Ja, het is jammer Fouke dat er geen nicht is. Dat is allemaal mooi. Groot. Hey, boy. Hey, Fouke Boy. Fouke Boy. Hey. Ben je van Pootstein? Een viaductachtig soort van naam is het, hè? Ja, ben je van Pootstein? Heet je Fouke Boy? Ja. Nou. Ja, goed. 5 wedstrijden op rij verliezen, ja, dat... Nou, het een keertje op. Ja, dat is gewoon Fouke Boy. Nou, Jaap, super bedankt voor je wijze woorden. En nou, we zullen zien of het nog spannend wordt aan het eind van de podcast. Bedankt voor alles. Ja, jongens, hebben jullie nog een mooie nacht, hè? Gaan we doen, hoor. Ik ben kapot. Ik ga ook nog een uurtje door. Oh. Wat ga je doen dan? Ik begeef me straks even onder de abonnees, hè? Oh, je hebt gelijk ook. Ja, Jaap, even praten met de abonnees. Nee, maar die Jaap die, heeft ook een krantenwijk. Oh. Dat heb je zomaar bij de Telegraaf. Ja, dus bij de Telegraaf werkt, moet je ook... Ik weet precies wat bij de Telegraaf hebben. Ja. Oké, okay, Jaap. Ja. Oké. Okay. En de groetjes aan jou en Cruijff. Doei. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Als iemand een aanwinst is voor dit land, is het deze Tsjech. Onze Martina. Ik keek laatst naar die journaal en zag een vrouw op haar knieën een vloer schilderen. Kleine Martin reageerde gelijk fel. Ik haalde hem uit mijn broek en marcheerde mijn vriend. Die heerlijke grote kont was een uitnodiging. Ik zou met liefde achter die billen hurken en haar jurkje omhoog schuiven. Ik zou mijn handen op haar heupen leggen en langzaam naar binnen schuiven. Ik zou haar bij haar blonde haren pakken en nemen zoals een cowboy zijn paard bereidt. En toen draaide die camera. Het was koningin Maxima. Martin stond op het punt zijn ziltige godensap over die salontafel uit te hoesten, tot hij zag wie hem zo opwond. Van mij mag je iedereen begeren, maar van de vrouw van de koning blijf je met je poten af. Zeker als zij boekt voor Nederland doet voor vrijwilligerswerk. Dus majesteit, bij deze wil ik mij excuses maken dat ik mijn salami door mijn hand liet gieren op uw mesje. Ik heb me later afgetopt op Dione Stax en dat ging een stukje fijner. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Dione Stax is dat blonde meisje van die journaal. God hemel, wat word ik daar gruizig van. Ze mag ook wel eens de autocue van Martin lezen. Peter Roskam is de woordvoerder justitie, politie, asiel en koningsrijksrelaties. Want een woord zat toch in de Tweede Kamerfractie van het CDA. De perfecte gast dus deze week voor het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Peter Roskam van het CDA. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, nacht Peter. De heer Klo is na het aftreden van minister Opstelt en staatssecretaris Steven tot de conclusie gekomen dat hij met zijn vertrek de nieuwe minister en staatssecretaris de mogelijkheid biedt een nieuwe start te maken. Dat gaat over Pieter Klo, de secretaris-generaal van het departement van Veiligheid en Justitie. En ik vind het een hele vage tekst. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het ook vaag. Ik zou eigenlijk wel willen weten wat er nou precies aan de hand is. Waarom die weggaat, of die weg moet, of dat die weg wil. Wij weten natuurlijk dat hij vertrouweling was van Opstelten. Dat Opstelten hem ook binnen heeft gehaald. Maar goed, deze berichtgeving zegt ons weinig. En daar gaan we natuurlijk wel vragen over stellen. Maar het is dus zeg maar een vriendje van Opstelten. Ja. Want hij is dan dus niet verantwoordelijk voor zeg maar het bonnetje. Ja, dat ligt niet voor de hand. Maar dat weet je natuurlijk maar nooit. Daar komt u een onderzoek naar. En dan is het natuurlijk ook raar dat hij weggaat bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Omdat hij daar natuurlijk leiding aan heeft gegeven. Willen we natuurlijk ook wel weten wat hij ervan weet. Ja, en je zou toch zeggen, als je niet zou weten van die vriendschap met Opstelten, dat het een beetje vreemd is dat hij onder zijn verantwoordelijkheid misschien wel het is gelekt vanuit het ambtelijk apparaat. Het is een beetje koffiedik kijken. We weten niet wat er gebeurd is. En daarom hebben we ook als Kamer gevraagd om het onderzoek. Nou, dat gaat er komen. En het wordt een diepgaand onderzoek. En ja, wat wel opvalt is dat het enorme rammelt bij justitie. Is het niet de mogelijkheid dat dit met de zaak Demming te maken heeft? Dat weet ik niet. Het enige wat ik op dit moment weet, dat in de zaak Demming een rechtszaak loopt. En dat het recht zijn loop gaat hebben. Daar hebben wij steeds voor gevochten. Dus ik denk dat het goed is. En misschien dat uit die rechtszaak nog nadere informatie komt over de rol van het ministerie. Nee, maar zeker maar omdat Ivo Opstelten is een vriend van Joris Demming. Die zitten met elkaar in een Minerva-clubje, noem maar op. Als de Klo dan weer een vriend is van Opstelten, misschien is daar zeg maar een soort van verbond tussen al die heren. Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat de Klo vroeger bij Boer en Kroon heeft gewerkt. Dat Boer en Kroon is ingehuurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie om de politie vorm te geven in Nederland. En dat vervolgens de Klo daarna secretaris-generaal is geworden. Dat is wat ik weet over de relatie tussen Opstelten en Klo. Nou, dan hebben we natuurlijk nu de nieuwe mannen. Overigens, de minister van Veiligheid, Art van der Steur, was ook op het afscheidsfeestje van Joris Demmink. Want daar stond ik namelijk voor de deur. En daar liep Art naar binnen. Ja, maar Art is ook van Minerva. En schichtig naar buiten. Dus ja, het is niet iemand die daar dan weer heel ver vandaan staat. Maar goed. Art van der Steur en Klaas Dijkhoff. Is dat de gouden duo? Nou, of het gouden duo is, dat weet ik niet. Ik heb ze natuurlijk meegemaakt in de Kamer. En daar vielen ze op omdat ze goede debatten konden voeren. We konden het ook vaak goed samenwerken. Maar ja, nu zitten ze in de nieuwe rol van bewindspersoon. En dan hoop ik wel dat ze waarmaken wat ze in het verleden hebben gezegd. Namelijk? Nou ja, bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff heeft zich sterk gemaakt, ook samen met mij, om de jihadisten aan te pakken. Het uitreizen moeilijk te maken, het inreizen moeilijk te maken, paspoorten af te pakken. Te zorgen dat de gemeentes die jihadisten moeten opvangen, geholpen worden. Daar heeft hij altijd enorm... zich voor in mondeling in het geweer gesteld. Ja, de vraag is natuurlijk of die dat dadelijk als staatssecretaris en Van der Steur als minister gaan waarmaken. Nou ja, er zijn net iets van 38 nieuwe maatregelen in werking getreden, toch? Nou, we hebben natuurlijk nu de wet aangenomen van het afpakken van de nationaliteit. Maar die moet nog naar de Eerste Kamer. Dus dat moet toch door de minister daar verdedigd worden. Dus natuurlijk maar de vraag of dat gaat lukken. En voor de rest hebben wij natuurlijk gevraagd om veel sneller die plannen naar de Kamer te sturen. Er liggen nog een aantal wetten op het ministerie. Die moeten nog naar de Tweede Kamer. En daar moeten we met elkaar nog over in debat. Nou, dan is het debat al begonnen, want iemand van D66, met zijn naam weer kwijt, die was al helemaal klaar met al die nieuwe maatregelen. Die had al zoiets, nou, er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt, er wordt geen paspoort afgepakt, er wordt niemand tegengehouden, er wordt niemand vastgezet. Ja. En dan hoor je dus van een regeringsweg, althans van de IVD en dergelijke, van ja, maar dat kan ook niet, want dan zouden ze doorhebben dat we ze in de gaten houden. En, dus het blijft een hele ondoorzichtige zooi, vind je dat ook niet? Nou, dat vinden wij ook, want we hebben er vorige week vragen over gesteld. Hoe dat nou kan dat het Openbaar Ministerie informatie heeft over jihadisten en de AIVD ook, maar dat ze die informatie niet uitwisselen met elkaar. Terwijl het natuurlijk wel zo is dat de mensen die uitreizen naar Syrië en weer terugkomen of niet terugkomen, weten dat er een onderzoek naar hun loopt. Dat moet eigenlijk standaard zijn dat mensen die dit soort activiteiten ontplooien onderwerp van onderzoek worden van het Openbaar Ministerie. Hey Peter, even een vraagje. De VVD die kwam vandaag met een idee om asielzoekers gewoon uit heel Europa te weren. Hoe sta jij er tegenover? Nou, ik snap wat Asmani zegt, wat de problematiek is. Dat hebben wij ook vaker gezegd. Je moet natuurlijk aan de buitenkant moet je controleren. De buitengrenzen moeten wel bewaakt worden. Maar we hebben ook gezegd dat we vinden dat die vluchtelingen zoveel mogelijk in de eigen regio moeten worden opgevangen. Nou, is dat prima plan dan? Ja, precies. Maar als ze al naar Nederland komen, dan moeten die procedures sneller. En dan moet je kijken of iemand terecht vluchteling is en kan blijven. Of dat hij bijvoorbeeld een ontheemde status, daar heeft Buma in het verleden wel voor gepleit, dat ze een ontheemde status krijgen. Dus er zijn wel veel meer mogelijkheden. Maar met name die procedures, die asielprocedures, die moeten veel sneller. Ja, begrijp ik. Maar het idee van hou die mensen gewoon buiten Europa, vang ze in de regio op, dat staat je wel aan. Nou ja, het is niet realistisch, omdat wij kunnen de grenzen sluiten en we kunnen met elkaar zeggen van ze komen er niet meer in. Maar die mensen zijn natuurlijk wanhopig en die gaan nu al met die bootjes over de zee. Ja, die blijven dat gewoon doen, of wij die grenzen nou sluiten of niet. Maar er gaat natuurlijk ook stemmen op die zeggen dat je als je het onaantrekkelijk maakt om hierheen te komen, dat je die mensen een betere dienst bewijst. Nou, je moet ze zoveel mogelijk daar in de regio opvangen. In zoverre kan ik met Asmani meegaan. Maar als ze al naar Nederland komen, dan moeten wij zorgen in Nederland dat we dat beter doen. En ik vind ook dat Nederland niet alleen verantwoordelijk is en Italië ook niet. Maar dat we het in heel Europa goed moeten regelen. En dat is ook weer een nieuwe taak die Dijkhoff dadelijk voor zijn rekening moet nemen. Ja, oké. Dus je vindt het plan een beetje aardig. Nee, we onderkennen de problemen, maar we vinden de maatregelen die hij voorstelt, die vinden we niet realistisch genoeg. En het is meer in de lijn, zoals ik net heb geschetst, betere controles. En als ze al komen, ja, dan zorgen dat ze of snel teruggaan. Hey, maar betekent dit nou het einde van Rutte 2? Want de PvdA die noemt het onaanvaardbaar. Nou, dat zijn harde politieke woorden. En de VVD die komt nu eigenlijk heel rechts uit de hoek. Wat ze ook een tijdje niet helemaal waren geweest. Gemist, ja. Dus ja, dat is het einde huwelijk, zou je zeggen. Ja, ik weet niet of het einde van Rutte 2 is. Maar waarom komt dat nu opeens zo? Nou ja, omdat Asmani al langer vecht voor dit asielbeleid. Nee, maar begrijp ik wel, Peter. Ja. Alleen, ze zitten in het kabinet met de softe sector. En dan weet je dat de PvdA, die willen niets liever dan dat alle grenzen open gaan. Dus dan weet je dat je gaat knallen. Ja, nou ja, dit is natuurlijk een hoofdpijndossier voor de coalitie. En Asmani heeft de boel natuurlijk wel op scherp gezet. Dus ja, hoe dit gaat aflopen, dat zullen we de komende weken wel zien. Peter, die verkiezingen zijn geweest van de week. Die Eerste Kamer die is uit handen van het kabinet geglipt, zelfs met alle gedoogpartners erbij. Wat vind jij, wat zou jij doen als je in de positie zat van pakkenbeet Mark Rutte of Diederik Samson? Zou je zeggen, nou, jammer, het volk heeft gesproken, maar dat hoor ik verder niet en we gaan lekker door? Of zou je zeggen, misschien is het tijd om deze afkeuring eens te aanvaarden en te zeggen dat we misschien met de pet in de hand naar de koning moeten en ons het gelag moeten aanbieden? Nou ja, ik ben Mark Rutte niet. Wat ik verwacht is dat de komende maanden niet. Nog wel rustig blijft. Nee, die ben ik niet. Nee. Nou, wie hebben we aan de lijn dan? Maak jezelf bekend. Met Peter Oskam. Jezus, kabouter. Ik dacht dat we Rutte aan de lijn hebben. Met Peter Oskam. Misschien volgende week, als hij wat te melden heeft. Nee, het punt is natuurlijk dat zij willen graag doorgaan. Ik denk dat de komende maanden weinig nieuwe activiteiten zullen komen. Maar er komen natuurlijk problemen over het belastingplan. Ja, ik wil het zeggen. En dadelijk komt de begroting er ook weer aan. En dan zullen ze toch voldoende steun moeten hebben. Ja, dat zal best een moeilijk verhaal gaan worden. Je kunt natuurlijk twee strategieën gaan doen. Je kan zeggen, nou, met ons valt te praten als de inhoud goed is. Dat doet Buedema telkens ook. Ja. Maar je kan ook zeggen, nou, hoor eens even, dit is zo belachelijk. Er waait al een hele andere wind door Nederland. We gaan actief verzetten tegen alles wat die gasten willen, desalniettemin ze weggaan. Nee, maar luister nou. Ja. Weet je wat ik helemaal begrijp? Nou. Zeg maar strategisch, hè? De PVV daalt in de peiling. Ja. En Rutte, Rutte en Halbe Zijlstra weten heus wel dat Asmani hierbij komt. Dat heeft hij echt niet uit zijn hoge hoed getoverd. En zij gaan dus nu over rechts roepen. Ja. Terwijl de PVV al kleiner wordt. Dus dan halen ze daar nog even wat stemmen op. Ja. En dan wordt nu een voorwerk gedaan voor een rechtse coalitie. Rechtse coalitie, ja. Met D66 roepen we, en CDA. Roepen we al maanden. Maanden. Maar dat wordt dus nu, klaargezet. Wordt voorgesorteerd. En Peter heeft dat dan niet in de gaten. Oh, oké. Okay. Peter, waarom heb je het niet in de gaten? Je bent toch een heel belangrijk persoon binnen het CDA. Nee, ik heb het zeker in de gaten. En het is natuurlijk wel zo dat de burger zegt van, nou ja, wij willen graag CDA, VVD en D66. Dat heb ik natuurlijk ook allemaal gelezen. Dat is al wat er weken aan de gang is. Nou, doe lekker rechts dan. Maak een mooi rechtskabinet ervan. Nee, maar voorlopig is het nu zo dat VVD en Partij van de Arbeid aan zet zijn. Dat de komende maanden er weinig zal gebeuren, maar dat zeg maar na het zomerreces de boel toch flink zal gaan spannen. En misschien dat dit soort dossiers als het asieldossier toch eerder voor spanning zorgt. Het klinkt mij zo omslachtig in de oren, Peter. Iedereen weet wat wij nu zeggen. Ook Rutte, ook Samson. Die gasten gaan nou samen beginnen aan zo'n kansloos compromis van een belastingplan. Nou, dan moeten jullie dan tegen ingaan, dan gaat het vallen. Ja. Waarom kan niet iedereen gewoon zeggen, joh, jongens, hartstikke bedankt voor de afgelopen paar jaar. Maar iedereen wil dit niet meer en laten we lekker kappen. En Diederik zijn wonderlijke in de hoek ergens. En dan gaan we weer verder met het land. Is dat niet handiger? Ja, misschien wel, maar Rutte doet dat niet. Die heeft al gezegd, ik ga door. En wat wij doen is ook duidelijk. Wij checken de plannen van Rutte. Als die goed zijn, dan stemmen we voor. Als ze slecht zijn, dan stemmen we tegen. Dat is gewoon, denk ik, een hele duidelijke en realistische lijn. Ja. En daarmee doen we het goed. En daar hebben we ook weer het vertrouwen van de kiezer mee teruggewonnen. Zeker. Dus wij blijven deze lijn volgen. Nou, doe je best, zou ik zeggen. Ja? Hey Peter, heb jij bij Minerva gezeten? Nee, ik heb wel gestudeerd. Maar ik ben geen lid van studentenvereniging geweest. Dat vind ik alweer fijn voor je. Nee, maar dan ben ik serieus. Ik vind mensen met zo'n studentenverenigingsleven. Terwijl het gewoon gratis vrienden zijn. Heb je Peter's Twitterpagina wel eens gezien recentelijk? Hij ziet er heel mooi in het pakken. Hij ziet er bijna ministerieel uit. Peter wordt ook minister. Ja, denk je niet? Van Defensie ook, hè? Ja, hoezo niet? In het Rutte 3? Nee? Van Defensie? Ja? Nou, sorry, justitie bedoel ik. Excuses. Justitie? Ja. Nee, dat zie ik nog niet gebeuren. Nee? Maar zou je minister willen worden, Peter? Nou, op dit moment niet. Ik zit toch niet zo heel lang. Op dit moment niet. Wachten tot Rutte eindigt. Dat weten we. Maar ik ga het vak van Kamerlid goed leren. Nou, goed idee. Peter Oskam van de CDA, mag ik je ontzettend bedanken voor al je warme en slimme woorden. Ja hoor, is goed. Hey, goeienacht nog. Dag Peter. Dag. Het Haags geluid. Ganzen terroriseren Zaanstad. Wij terroriseren Zaanstad. Op zoek naar de terrorgans. Marie. Hallo, u spreekt met Jan Roos van Echte Jan aan Radio 1. Ja. Zeg maar, en ook met Jan Heemskerk van Radio 1, Echte Jan. U kunt het echt geloven hoor, we zijn het echt. hebben een vraag. U slaat er helemaal stil van. Ja, nou, ik... U wat? Nou, dat zegt me wat. Geef niks, precies. Nou, ja. Weet u wat er is? U woont in de wijk Zaaneiland, als we het goed hebben. Nee hoor. Nee? Nee. Oh, dat maakt niet uit. Er zijn in de wijk Zaaneiland, en misschien ook wel in de rest van Zaanstad, 2 terreurganzen los, horen we. Oh. Heb je dat ook gehoord? Nee, heb ik niet gehoord. Hoe kan het nou? Wacht even, kabouter. Wacht even, één moment, meneer. We bellen dus iemand die daar helemaal niet woont. Want, u woont wel in Zaandam, toch, of niet? Ja, ik woon in Zaandam. Ah, okay. Woont u vlakbij Zaaneiland? Wel, nee, ik woon in Telpersveld. Hey, kan je nagaan? Wat meneer woont in Telpersveld? Kabouter! Dat is ongeveer, je kan niet verder uit elkaar zitten in Zaandam dan Zaaneiland en Telpersveld. Heeft u misschien een last van iets... Siberië en Wit-Rusland. Heeft u last van een ander terrorbeest? Nee, ook niet. Ook niet. Heeft u helemaal nergens last van? Kunnen we u nergens mee helpen? Politie bellen? Wat doen? Nou, helemaal niks. Dan laten we zitten. Nou, dan niet. Dank u wel. Oké. Dag. Doei. Godverdomme kabouter. Bel nou eens eventjes iemand die in die buurt woont, joh. We staan toch gewoon voor lul. Dit is de nieuwszender van Nederland. Bellen we godverdomme over ganzenterreur. Terrorgans. Naar de verkeerde wijk. Hallo? Hallo, u spreekt met Jan Roos van Echte Jan en Radio 1. Mag ik u een vraag stellen? Woont u in Zaaneiland? Ja. Heeft u last van de terrorganzen? Niet echt. Niet echt? Een beetje. Maar hebt u er wel over gehoord? Ja, wel. En wat doen die terrorganzen dan in uw buurt? Die vallen toch mensen aan? Nee, die heeft geen last van. Dat is fijn. Maar die terrorganzen die bijten ook honden in hun staart. En dan vraag ik me af, heeft u een hond of heeft u een staart? Ik heb geen hond. Maar wel een staart? Ook geen staart. Nee. Dat vond ik aankomen. Maar nou, goed. Kent u toevallig iemand die wel is aangevallen door een terrorgans? Of maakt ook eigenlijk niet uit wat voor beest, als er maar iemand is aangevallen? Ja, wij doen ons werk. Wij worden weer op de klus gestuurd om iemand terrorganzen te vinden. Maar niemand heeft die pokkenbeesten gezien. Nou, we hebben wel iemand die in de buurt woont. Ik ben heel blij dat u in de buurt een goede buurt woont. Dat is al wat. Maar u bent helemaal door niemand aangevallen of niks of nergens? Nee, absoluut niet. Ik heb 2 ganzen wel gezien. Kijk, ooggetuige aan de lijn. Kijk, ooggetuige. En doen ze er agressief? Nee, helemaal niet. Keken ze kwaad? Kunt u een gans nadoen? Waarom moet u meer nou een gans nadoen? Nou ja, dan hebben we iets tenminste. Nee, maar dat is toch. Heeft u ook niet. Doe normaal, Jan. Heeft u ook niet kwaad aan die kansen. Gekeken? Oh. Wie? Ik kom, meneer. Maar wat is dat dan voor vraag? Ja, ik weet ook niet. Ik probeer toch geweld in het gesprek te krijgen. Ja, door de vraag. Heeft u wel eens boos naar een gans gekeken? Nou, meneer, wat is dit een gans geluid, kabouter? Ik moet in ieder geval alleen maar van pissen. Nou, zet uit. Meneer, ontzettend bedankt. Ja, heel erg bedankt. Dank u wel. Tot ziens. Dank u, dag. God, iemand die gewoon de ganzen heeft gezien. Ja, hij heeft gezien, wel gezien. Maar ze deden niks alleen. Maar we hadden dus net iemand die niet in de buurt woonde. Nu hebben we iemand die de terrorganzen geen terrorgans vindt. Nee. Nog 1 iemand moeten we hebben die echt kwaad is op die ganzen. Ja. Of zo. Ik heb trouwens wel een pokkenhekel aan ganzen. Is je dat? Ik schiet ze wel eens. Nee, maar iedereen die is zo moeilijk over het vergassen van die ganzen. Maar ik, bij mij in de buurt kan je geen weggetje rijden. Of er lopen 200 ganzen voor je neus. Echt, ganzen is best lekker, wist je dat? Ganzenfilet. Zeker. En echt ganzen zat, joh. Je doet niemand kwaad mee. Gaan een stuk of 10 ganzen afknallen. Iedereen blij. Denk ik, hoor. Volgens mij moeten er 100.000 dood. Mag ook. Hey, Mark. Hey, Mark. Met Jan Roos van de Echte Jan en Radio 1. Mark? Ja, nu? Nee, want je kan zeggen hi. Maar u woont in Zaaneiland? Godverdomme! Ik denk dat Mark dus iemand was die met die ganzen. Het is in ieder geval een bloedzaggerijnige gast. Daarom heeft hij zo'n pokhumeur. Die is vanmorgen in zijn pik gebeten door die ganzen. Nou ja, zoek even hier nou iemand anders, kabouter. Maar laatste hoor, ik ben er een beetje zat al. Je probeert die wijken een beetje te helpen, dan krijg je een zaggerijn aan de lijn, joh. Dag, Carrie. Je spreekt met Jan Roos van Radio 1. We bellen naar aanleiding van de terrorganzen. Heeft u daar last van? Van wat? Van de terrorganzen. Er schijnen nogal agressieve ganzen bij u in de buurt te wonen. Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Nou, u heeft er zelf geen ervaring mee dat ze u op het hoofd pikken of zo? Nee, maar ja, ik ben de griep geweest. Ik ben bijna niet buiten geweest. Oh, dan hebt u wel geluk gehad, want het schijnt slachtoffers te regenen buiten. Ja, maar dat is wel fijn. Dat is griep of geluk bij ongeluk, zeg maar. Omdat, nee, maar ik weet Mijn naam is Jan Roos van de Echte Jan en Radio 1. Ja. En ik ben Jan Heemskerk van de Echte Jan en Radio 1. We heten Echte Jan omdat we allebei Jan heten. En we hebben dus een radioprogramma op Radio 1. Daar vandaar. Ja, en er is dus een ganse echtpaar die terroriseert dus een wijk in Zaandam. En dat is uw wijk. En dus wij bellen nu zeg maar naar u om te vragen hoe het dan met die klote ganzen staat. Maar ja, u lag met griep op bed. Dus ja. Ja, ik ben er pas gisteren eventjes geloof ik naar buiten geweest. Heel kort. Dus, nou. Maar ik ben al een week eigenlijk thuis. Oh, maar wat heeft u nou precies griep ook echt? Ja, het is nu net voorbij, maar ik hou wel nog steeds wel hoesten en zo. En helemaal wat akelig voor u. Kunt u misschien even hoesten? Misschien lijkt het wel op een gans. Nee, dat is niet aardig. Die mevrouw zegt serieus. Nee, maar hoesten is... Ik moet wel vragen, waar past hij nou op dan als u is weer naar buiten gaat? Is dat grap of zo? Hij probeert grappig te zijn. Nee, het is helemaal niet wat. Er zijn echt terrorganzen binnen. Nee, het is heel gevaarlijk. Maar... Dus wees je voorzichtig als u naar buiten gaat. Ah! Jan doet geen gans. Ja, Jan was een beetje melig. We zoeken die gans al een half uur, mevrouw. Het is echt een heel gevoel. Maar vriendelijk bedankt. Pas op straat. Beterschap. Niet meer hoesten. En morgen gezond weer op. Nou, ik ben er helemaal niet bang voor ganzen en voor niks. Dus dat maakt mij niet dat het terroriseert of zo. Dus of dat... Als u die ganzen tegenkomt, schopt hij dan gelijk voor zijn ganzenflikkertje? Nou ja, goed. Ik denk dat dat allemaal grap is. Allemaal. Ik vind het helemaal niet leuk. Dus, U houdt niet van humor? Nou ja, dat vind ik... Ik weet niet wat ik moet geloven. Maar goed, goedenavond. Pas toch maar op. Dag. Hey, doei. Dag. Echte Janne. De liefdespanter vindt het een schande dat Rutte 2 blijft zitten. Dagboek van de liefdespanter. Op 12 september 2012 won de rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met 3 zetels voorsprong op de PvdA van Diederik Samson, 41 om 38 zetels om precies te zijn. Aangezien voor de verkiezingen zowel de VVD als de PvdA in de peilingen aanzienlijk lager uitkwamen, was het de mening van veel analisten dat een groot deel van de kiezers vooral een stem uitbracht op een van de kemphanen om te voorkomen dat de ander aan het bewind zou komen. Een stem voor de PvdA om te voorkomen dat de VVD de baas in Nederland wordt. Een stem voor de VVD om te voorkomen dat de Sociaaldemocraten wederom 4 jaar gingen potverteren. De verbijstering was dan ook groot toen Mark Rutte deze uitslag interpreteerde als een diep geworteld verlangen van het volk om nu eens eindelijk een kabinet met VVD en PvdA te formeren. Tot stomme verbazing van de twijfelstemmers die Rutte en Samson in het rechtse, respectievelijk linkse zadel hadden geholpen, kregen Markie en Didi stevige verkering en mochten we op 5 november 2012 het griezelkabinet Rutte 2 begroeten. De ondenkbaar gedachte combinatie van aardsvijanden, de onbestuurbare horrorcoalitie met zijn compromiswetten en ondoorzichtige goedmaakcultuur. Bij iedere volksraadpleging sindsdien werd duidelijk dat de kiezers het zo absoluut niet hadden bedoeld. Bij elke peiling zakte de populariteit van de politieke Siamese tweeling verder weg. Bij elke wet moest de coalitie met weer een gedoogde oppositiepartij worden uitgebreid. En zo brak 18 maart 2015 aan. De dag van de provinciale en indirect Eerste Kamerverkiezingen. De eerste echte kans voor het volk om rechtstreeks en landelijk kenbaar te maken wat men van de strapatsen van Rutte 2 nou eigenlijk vond. De afloop is bekend. De VVD verloor 3 zetels in de Eerste Kamer, de PvdA 6. De meerderheid in de Eerste Kamer, zelfs inclusief gedoogpartners, ging verloren. 17% van alle kiezers liep weg bij de VVD en de PvdA. Duidelijker kon een boodschap niet zijn. En kwam die boodschap aan? Ging Rutte met de pet in de hand demoedigde de koning om het ontslag van de regering aan te bieden? Kwam Diederik Samson berouwvol voor de Rode Raad om het politiek leiderschap en het fractievoorzitterschap in te leveren en zich te gaan melden op een uitvarende walvisknuffelboot? Nee, dat deden de heren niet. De heren bleven zitten alsof er niets was gebeurd. Alsof de kiezer niet keihard had gesproken. En dat is een schande. Een gore, grove schande. En wat ze ook denken dat ze aan het doen zijn, het volk vertegenwoordigen, dat is het zeker niet. Maar ik heb al langer het angstige gevoel dat hen dat niets kan schelen. En dat is mogelijk nog veel erger. Dagboek van de liefdespanter. Mooi gesproken, Jantje! Jezus, we er bijna emotioneel van. Alweer een zonnige zondag gehad en er is alweer een goede reden om te bellen met de mooie weerman van het oosten, Gerrit Vossers. Meel van het oosten, koekeloet het weer. Haha! Dat doet hij keer op keer. Bekijk de atmosfeer. Zijn jullie nog enthousiast aan het eind van de avond? Ja, we zijn kapot moe en ik ben mijn stem bijna kwijt. Want ik ben natuurlijk altijd heel erg ziek. En je hebt een ontstoken oor. Ja, ik heb een ontstoken oor, Gerry. Dat komt door dat pokkenweer. Nee, het weer was eigenlijk wel goed. Nee, het weer was goed. Hey, niet. Weet je wat opvalt? Mij opvalt, Gerrit? Dat het zo weinig regent de laatste tijd. Ja. Is het, en wat ik me dus afvroeg, klagen de boeren dan al? Want die klagen namelijk altijd als het niet regent. Als het die klagen ook altijd. Ja, als het wel regent, wordt het nooit goed. Het is dus of te weinig regen, dan is het of droog en dan mislukt de oogst binnenkort. Ja, en dan is er heel veel regen, dan verzuipen de aardappelen. Nee, maar moet je opletten. En dan is het allemaal goed, het weer. En dan is de oogst heel goed. En dan is de oogst overdadig. Ja, en dat is dan weer slecht voor de prijs. Moet doordraaien op de veiling. Moeten ze doordraaien. Het is echt moeilijk. Of ja, ze hebben geen goed seizoen. Is de oogst niet goed. Trouwens, dan willen ze weer subsidie. Het melkquotum is opgeheven, hè, Gerrit? Nee, dat wordt 1 april. Oh, 1 april. Maar dat is dan bijna. En mag je dan 20 keer zoveel melk maken, of niet? Dat mag wel, maar dat lukt niet bij iedereen. Ja, maar ja, toch wel? Nou, dat, als je... Hij heeft toch geen boeren, melkkoeien heeft hij toch niet? Oh, nee. Maar hij in de buurt. Nee, maar er zijn wel boeren die zijn, die hebben een uitbreiding gedaan van het aantal koeien met z'n 50 tot 100 stuk soms. En ja, maar die hebben ook weer grond bijgekocht. Of je moet de mest af kunnen zetten. Je mag toch niet meer mest op de percelen brengen als ervoor. Dus nee, dat wordt, Nederland wordt niet strontrijker ervoor. Door. Nou, jammer. Hey, Gerry, dan heb ik nog een vraag. Het klinkt een beetje truttig, maar mijn dochter die spaart van die moestuintjes, hè, van de Albert Heijn. Oh, ja. Hoeveel dat hebben we er gekregen van iedereen en alles. Want wij gaan helemaal niet naar Albert Heijn. Maar, gewoon naar de goedkope supermarkt. Nou, wel aan leuke dingen mee willen doen, maar niet gaan boodschappen doen dus. Nee, in ieder geval, daar wilde ik er niet heen gaan. Maar mijn vrouw die heeft ze vandaag dus in de grond gezet, de radijsjes. Zo, nee, dat moet niet. De stekkies die al uit waren gekomen. Dan moet je een grote potje doen, niet in de grond, gek. Maar dan, dat wilde ik aan Gerrit vragen, of dat wel verstandig is. Nee. Er zijn hier, die doen het ook wel een beetje in de grote grond. Maar in de pot was ze beter geweest. Waarom? Dan kun je het ook nog eventjes weer binnenzetten, hè. Want als het is hard gaat vriezen of zo. Oh, kut. Ja. Nou, ik ben er wel direct weer vanaf. Of je moet er even een dekentje overheen leggen. Dat kan ook, hè. Dat is ook goed. Ga een dekentje over een heel klein radijspandje leggen. Het is wel lekker met je. Ja. Laten we het even over het weer hebben. Of jij wilt het over mij hebben. Nou, ik wilde eigenlijk even weten of Gerrit de krant gezien heeft met Jan erin. En de Trouw. De Trouw was het. Ik denk, misschien heb je die gezien. Dat is een keurige christelijke krant. Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, Jan zat erin met zijn 10 geboden. Was leuk. Was echt super. Was het. Jan was heel, wel bespraakt. Te zien. Ik denk, zou even kijken. Trouw.nl, ja. Hij, weet je, wat wel grappig was, hij had natuurlijk neuken gezegd tijdens het interview. Dat mocht niet van Trouw. Gezien. Oh ja. Dat was zielig, joh. Ja. Ik werd dus opgebeld door die journalist. Hij zei, het spijt me erg, maar de hoofdredacteur heeft me opgebeld. Dus voor het eerst, sinds 1989 schrijf ik deze rubriek. En ik ben voor het eerst gebeld dat het niet kan zo. Het kan niet zo. Ja. Jij zegt, is er? Want ik zei namelijk over het leven, dat het leven gaat om de neut en de preut. Ja, ik dus nog steeds. Een beetje een biertje drinken en een beetje neuken. Mm. Maar dat biertje drinken, een beetje neuken moest weg, want het woord neuken, dat kon echt niet. En er zijn nog een paar dingetjes aangepast. Nou, in ieder geval, je moet even alleen lezen om het antwoord op de vraag of hij monogaam is. Dat is echt, dat vond ik zo, hij heeft er een antwoord, zo meesterlijk van vaagheid, dat je alles niks bij voor kan stellen. Hoe noemde je het nou zelf? Ompraten, rondpraten, wat is nou het woord? Ja, dat zei ik, privéberichtje. Nee, maar ik vond het heel knap. Ik denk echt, dat hoeft nou niet op Radio 1, paardenlul. Ik wenste jij met een politieke carrière. Zal ik eens even carrière wat over toe? Jou vertellen hier op radio? Wat wil je nou? Het gaat er niet om dat je vreemd geweest bent of niet. Tuurlijk ben je dat niet. Het ging erom dat je het zo formuleert dat je er alles in kunt lezen wat je erin wil lezen. Of niet? Ja. En dat is prachtig. Ja, nou bedankt. Ja, klaar. Godverdomme. Kwaad te gelopen. Weet je waar je nou verdenking mee op je laat? Het gaat schreeuwen zo. Ja, een beetje discretie zou nou denken mensen pas dat je gewoon... Ja, een beetje discretie zou op zijn plek zijn. Sorry. Dan was het. Ja, maar goed, je hebt het niet gelezen. Laten we zitten dan. Het weder voor komende week. Ja. Nee, maar of er genoeg regen was gevallen. Want laten we even bij de draad blijven. Oh ja, precies. Was het was een beetje aan de droge kant. Dat was heel erg aan de droge kant. Was bij de droge kant? We hebben wel een beetje... We hebben wel een natte maandag terug. Dus die droge... Natte maandag. Was wel welkom. Hè? Is het vandaag natte maandag? Dat zou toch een prachtige weesdag zijn. Mooie dag, hè? Ja, in natte maandag. Het is iedere keer op 24 maart, of is het morgen? 23 maart, natte maandag. En dat je dan steek een blootje op, deed je ook vorige week. We hebben een paar natte maanden achter de rug. En de maat is dan wat droger, maar we hebben toch nog een millimeter of 10 tot 15 gehad in de Achterhoek. Dus wij zitten niet te klagen. Nou, dat is ook voor het eerst. Nou, fijn. Maar goed, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Nee. We willen graag weten of je nog meer nat wordt. Over het weder van aankomende week. Ja. Het weder. En ik moet zeggen, het valt een beetje tegen met de maand qua temperaturen. Het zit iets onder het gemiddelde. Langjarig gemiddelde is 6,1, zag ik volgens mij, of 6,2 in de beeld. En is 6,1, dus je zit er toch dik onder, hè, 1/10. En wat ook opgevallen is natuurlijk dat het droog is geweest een periode. Maar er komen toch nog wat regen de komende tijd. En, ik heb het gevoel dat je dit net ook gezegd hebt al. Aardig aan het herhalen. Ja, maar dan heb je plukjes en nu heb je het achter elkaar. Dan snappen de mensen. Maar dan heb ik een knip. Ja, maar de komende nacht is er geen regen, want het begint nu al aardig af te koelen. En de temperaturen die dalen toch redelijk onder het vriespunt. Ik denk dat we, onder het vriespunt? Ja. Daar gaat je pandje. Ja, daarom zei ik ook al een dekentje erover. Een dekentje over je redijsje. Ja, dat kan niet. Ik zit toch hier? Zelfs in het westen van het land, daar zal nog wat lichte vorst voor kunnen komen. En wij hier in het oosten, daar zal tot -4 à -5 graden kunnen gaan vriezen. God, jezus, mijn moestijntjes naar de kloot. Ja, de grond gaat dan toch een beetje harder. Misschien als je het plantje wat hoger zet, dan wordt het iets meer. Je kan ook gewoon naar een tuincentrum gaan en gewoon 20 nieuwe redijsplanten halen. Ja, dat vind ik ook. Hou niet zo makkelijk, denk je, jongen. En net zei hij dat hij zoveel had gekregen en ook wordt hij er één kwijt en dan is de poel. Maar nou, laten we het doen. We hebben morgen overdag... Natte maandag? Nee. Maar overdag hebben we vandaag toch wel een redelijke weer met 12 graden nog. Ja, mooi. 12 graden. Mooi. Met redelijk zon erbij. Mooi. Maar vanaf dinsdag, dan wordt het allemaal wat wisselvalliger. Oh, en dan kan er bijna elke dag wel wat neerslag vallen. Temperatuur, zit er op kantoor. Temperatuur wil ook niet echt 8, 9 graden. En s'nachts rond de 3. Ja. Mooi. Hey Gerry, er komt paarse komt eraan. Ik wou het er nou net niet over hebben, want dat kan volgende week ook nog. Ja, dan laat volgende week maar doen, want met paarsen hebben we ook deze temperatuur. Ja, maar je weet toch helemaal niet wat ik wil vragen, Jan? Nee, dat is waar. Godzijdank. Een sturende vraag. Ja. Hebben jullie paarsvuren daar, in die negorij waar je zit? Ja. En ga je daar dan heen? Even kijken. Ja, daar ga ik. En zou je dan ook niet bij ons het weer kunnen doen? Ben je een paarsvuur? Nee, maar want vorige keer hadden we Piet Paulusma. Ja. En dat beviel mij niet. Nee. Dus ik zou weken geleden. Hè? Dat is echt al weken geleden. Ja, maar dat zit nog steeds een beetje op mijn maag. Wat was er mis met Piet dan? Piet is een beetje... Ik zit hier in de Achterhoek wel mooi op te scheppen. Want als ik bij echte Jan niet kan, weet je wie dan invalt voor mij? Piet Paulusma. Dat is opscheppen. Ja, dat is toch opscheppen, of niet? Nou, nee, niet echt. Ik zou die naam niet noemen. Ik zou dat een beetje stil houden als ik jou was. Maar goed. Je kan dus gewoon wel. Gerrit, doe eens even de spreuk. Want de weerspreuk. Ik hoor... Ja, want ik krijg wel wat spreuken binnen. En soms ook een beetje aan de late kant. Dan zie ik ze niet altijd. Maar Jeroen Klapper, dat is toch wel iemand die stuurt er geregeld wat in. Ja. En die heeft een droge maat in natte april. Dat is wat de boeren graag wil. Hè, dat heb ik vorige keer gehad. Laat ik zeggen. En een droge maatse wind maakt de boeren goed gezind. Tjongejonge. Snap je niet, hè? Dat het een droge maatse wind. Ja, en niet te droog en niet te nat, daar vult maat een duchtig gat. Wat? Die laatste moet even uitgelegd worden. Niet te droog en niet te dat nat, stukje begrijp ik. Maar dat gat. Wat een smerige opmerking, zeg. Wat betekent dat duchtige gat wat nou, maat dan? Maar niet te droog, daar begrijp ik het probleem van. Maar te nat, kan een gaatje ooit te nat zijn? Maar Gerrit, alsjeblieft, wat is het? Het is vlak voor twee. Duchtig. Duchtig, dat is... wat is dat? Dat is het duchtige uut. Geil. Ja, nee. Dat schrijf je toch met een G. Oh, ja. Nee, want... dan ziet het er goed uit. Dan is het groeizaam. Dat is alles, komt alles net op zijn plaats. Goed zo. Dus en het komt dus op zijn plaats. Dat zeg je eigenlijk. Maar dan zeg je dus... God, u heeft een duchtig gat. Ja, het komt allemaal op zijn plek. Ja. Ja, dat... Okay. Nou, Gerrit, ik vond het onafvolgbaar. Dankjewel. Gerrit, oude zoon de koning, wat wil je nog kwijt? Niks. Ik wens jullie nog een goede nachtrust zo dadelijk. En ik ga kutbed in. Goed gaan. Goed gaan en lekker met kip op stok. Hoi. Ja, kwak, kwak. Ajoe. Lijkt wel gans. Ja, het lijkt wel gans. Nou, naar Gerrit. Goed gaan. Oh, de naneuk. Ik ben helemaal kapot. Het was een enerverende uitzending, Jan. Ik ben gesloopt, moe, zit er doorheen. Hoop linksigheid van die schut. Ja, volgende week hebben we helemaal een grappige gast. Dan hebben we Johan Houwers. Dat is die ex-VVD, hè? Ja, die zat ooit voor de VVD in de Kamer. Ja. Ging weg omdat hij sjoemelde met de hypotheken. Dan heeft hij uiteindelijk daarvoor betaald. Dus dan is hij schuldig. Ja. En toen zei de VVD, pleur lekker op, je mag niet terug. Toen zei hij, dan neem ik zelf wel even die zetel over. Dus een zeteljaffer. Waardoor er dus nu nog maar mars van 2 zetels is voor de coalitie. Dus Johan Houwers, die wordt volgende week hier, gesloopt. Nou ja, of misschien is het wel een super inspirerende man, weet jij even. Ja, zo zie je het ook maar weer. In ieder geval, echt, Jan zit erop voor deze week. Ja, en dat is eigenlijk wel goed ook. Ja. Want ik ben gewoon kapot. Ja. Hey, wil jij nog iets kwijt aan de luisteraars, aan de mensen thuis? Nee, ik heb besloten dat ik toch gewoon mijn leven weer hervat zoals ik het hiervoor had. En niet een hele nieuwe kant op ga. Je, die Canadese houthakker. Ja, dus dat is een leuk experiment, maar het is toch niet ik. Ah, je hebt gelijk ook. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren, echt Jan. Volgende week zijn we weer terug met ex-VVD'er Johan Houwers. En zoals ik altijd zeg, het leven gaat over de neut. En de preut. En de preut. Ja. Dag. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Kan je de kwartfinale van de UEFA-beker winnen? Europa. Ja. Europa Cup is... League. Europa League heet het tegenwoordig. Ja. Ah, jongen, vroeger was dat de Europa Cup 3 en toen de UEFA Cup. Nee, Europa League. Ja, leuk. Ik denk dat weet je waar je het over hebt. Ja, ga maar.